Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël valt opnieuw doelen aan in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldde tegen middernacht op Twitter dat er grondtroepen werden ingezet, maar sprak zojuist tegen dat er een invasie gaande is. Volgens het leger was er sprake van een intern communicatieprobleem. Net als de afgelopen avond worden er wel zware beschietingen gedaan met tanks, artillerie en gevechtsvliegtuigen. Langs de grens met de Gazastrook hebben Israëlische troepen zich verzameld. Het leger heeft 9000 reservisten opgeroepen en alle verloven ingetrokken. Volgens Israël zijn de afgelopen dagen vanuit de Gazastrook 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn door de Israëlische luchtafweer onschadelijk gemaakt. Griekenland is weer open voor toeristen, heeft de Griekse regering bekendgemaakt. Wel moeten toeristen zich houden aan een aantal regels. Zo zijn ze alleen welkom met een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test, of als ze kunnen aantonen dat ze recent zijn hersteld van corona. De eerste chartervluchten zijn al geland op populaire eilanden als Rhodos, Mykonos en Kreta. Op de Griekse vliegvelden kunnen toeristen willekeurig worden getest. Wie positief is, moet naar een quarantainehotel. Vlaanderen voert het vaccinatietempo op, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT. Volgende week worden 500.000 Vlamingen geprikt. Daarna stijgt dat naar 750.000 per week. Sommige vaccinatiecentra zitten nog niet aan hun maximumcapaciteit. Andere gaan ook in het weekend open. Volgende week krijgen mensen jonger dan 65 een uitnodiging. In juni zijn jongere volwassenen aan de beurt. En in de zomervakantie kunnen waarschijnlijk ook de 16- en 17-jarigen worden ingeënt. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt, met vooral in het midden van het land nog enkele buien. Minima rond 7 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaan een aantal felle buien. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Goedenacht, mijn naam is Lisa Konings en dit is Focus, het wetenschapsprogramma op NPO en Radio 1. En straks reizen we 3000 jaar terug in de tijd, want dan maken we kennis met de keuken van de ijzertijd. Want wat aten ze toen en hoe weten we dat vandaag de dag nog? Straks komen we erachter in het prehistorisch dorp van Eindhoven. Maar eerst muziek. Just what she pleases. She's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. So easy. She hit it on her own. There's so much she can teach me. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home. Dat was Caribou met het nummer Home. Focus. We stappen uit de tijdmachine. Nederland, 500 jaar voor Christus. We zien een open landschap. Weinig bomen, maar wel lage bosjes. In de verte zie je een moeras waar je heel erg diep in weg kunt zinken. Aan de andere kant staat een boerderij van leem met een dak van stro. Eromheen wat kleine akkers met een soort tarwe. Je ziet een paar harige grote varkens. Een aantal koeien, maar veel kleiner dan zwart-witte Holsteinkoeien die je kent uit het hier en nu. Vanuit een paar plekken stijgt er rook van vuurtjes op. We zijn in de late ijzertijd. Bijna iedereen is een zelfvoorzienend boer. Maar wat aten deze mensen dan zoal? Daarover verscheen onlangs het boek Verandering van Spijs. 10.000 jaar voedselbereiding en eetgewoonten, met daarin de nieuwste kennis over de geschiedenis van ons voedsel. Verslaggever Roos Heijnen ging met twee van de schrijvers naar het prehistorisch dorp in Eindhoven om daar prehistorisch te leren koken. Dit is een akker ingezaaid met zomerroggen. Het staat ongeveer een meter hoog. Het is zomerroggen. En dat werd aan het eind van de ijzertijd in Noord-Nederland in productie gebracht. Het was een gras, want alle granen zijn grassen. Het was een gras wat als onkruid tussen het graan stond. En in de loop van de tijd is dat een gewas geworden. En wat maakte men daarvan? Ja, pap. Pap en brei. Men voegde het toe aan de stoofpot. Ik ben Laura Kooistra. Ben van huis uit bioloog. Ik heb een hoofdvak archeobotanie gedaan aan de Universiteit Leiden. En archeobotanie betekent dat je kijkt naar wat mensen vroeger hebben gegeten en hoe het landschap eruit zag. Ik ben Joyce van Dijk. Ik ben opgeleid als archeoloog, meer in het bijzonder de prehistorie van Nederland. En ik heb me gespecialiseerd in het onderzoeken van dierlijke resten uit opgravingen. Omdat je daar onder andere iets mee kan zeggen over voedsel. Als de botten worden gevonden, dan bellen ze jou? Ja, feitelijk wel. En als ze groenten vinden of zaden, dan bellen ze jou, Laura? Ja, inderdaad. Zadenonderzoek en pollenonderzoek en houtonderzoek. Dat soort dingen. En ik ben Yvonne Lammers. Ik ben ook in de prehistorische archeologie getraind en de theoretische archeologie. En ik ben gespecialiseerd in gebruiksporenanalyse. Waarbij we kijken naar de slijtagesporen op werktuigen van steen en natuursteen. Maar ik heb de wetenschap deels vaarwel gezegd. En ik ben nu hoofd van het prehistorisch dorp in Eindhoven. Mooi, dus we hebben eigenlijk drie verschillende specialisaties. De meer de vegetarische kant, de vleeskant en de gebruiksvoorwerpenkant. Ja, nou ja, ik kijk zeg maar hoe zij de vlees en de groenten hebben gesneden. Je had eigenlijk een cultuurlandschap met allemaal nederzettingen, met akkers en weidegronden en bosjes ook wel. Veel meer bosjes dan je nu ziet in het open landschap. Was er veel water eigenlijk? Ja, maar heel West-Nederland was moeras in de ijzertijd. Het was één groot veenmoeras. Grotendeels ontoegankelijk. Er was voor een deel ook hoogveen, dat is boomloos. Maar daar kan je echt niet. Wij denken van, veen. West-Nederland is veen. Dus daar kan je gewoon over lopen. Maar veenmoerassen, levende veenmoerassen, daar kan je zeker hoogveen, daar zak je in weg. Ja. Dus dat was niet te gebruiken. Je kunt hier live zien hoe het er ongeveer 2000 jaar geleden uitgezien moet hebben in Nederland. En hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit als een gebouw met lemen muren en een dak met stro. En daar omheen liggen kleine akkers die genoeg zijn om een gezin te voeden. En we zien hier ook nog achter de akkers de varkenskraal waar onze varkentjes leven. En waren de akkers zo klein? Ja, ongeveer wel. Soms wat groter. De meeste zijn eigenlijk 10 bij 10 in het wat we terugvinden. En dan zijn het akkertjes die aan elkaar liggen, net zoals onze akkers nu ook dicht bij elkaar liggen. Met daar omheen kleine walletjes. En ik hoor een haan. Was dat er toen ook? Nee. Nee, dat is een beetje vreemde eend in de bijt, om het maar even zo te zeggen. Die zijn door de Romeinen waarschijnlijk ingevoerd. En mogelijk ook niet eens direct om te eten, maar eerst als een soort exotisch dier. Misschien dat ze ook wel de eieren gebruikten. Maar wij zijn, ja, het is pas later dat ze echt als vleesdieren zijn gebruikt. Dus ja, eigenlijk hoort hij hier niet. Nee. De ijzertijd begint eigenlijk al 800 voor Christus, al bijna 3000 jaar geleden. Maar rond het jaar nul dan komt er steeds meer Romeinse invloed. En dat zien wij ook in de ijzertijd mensen. Dat zij steeds meer Romeinse producten in hun huishouden krijgen. En dat varieert van een maalsteen die ze van de Romeinen overnemen, die net wat sneller is. Tot inderdaad dingen die ze kunnen eten. Ik wil heel even hier doorlopen. Kan dat? Dat kan. Paadje blijft. We lopen nog wat verder. Het is maar 10 meter breed. En dan komen we weer bij een heel laag hekje. Zou dat er toen ook zo hebben uitgezien, zo'n afscheiding? Dat weten we niet precies. Maar het is wel heel erg handig om allerlei ongedierte toch op een beetje groter afstand te houden. Oké, dus we stappen nu over het hekje heen. Oh, ja. En we komen uit bij twee varkentjes. Nou, varkentjes zijn best groot. Ja. Wie zijn dit? Wij noemen ze Chantalleke en Nicolleke. En wij hebben ieder jaar varkens. En die mesten we vet. En aan het eind van het seizoen dan worden die geslacht. En dan, dan worden er worsten van gemaakt. Onder andere. Oh, hij wil ook en dat is natuurlijk ook een beetje vergelijkbaar met zoals het vroeger geweest moet zijn, denk ik, Joyce. Dat denk ik zeker wel, ja. Maar de varkens. Ja. De varkens van, die wij nu overal zien, dat zijn niet de varkens die er vroeger waren. Nee, die leken eigenlijk toch nog steeds veel meer op de everzwijnen, op de wilde zwijnen. En wat is dat? Groter? Groter, ja. Vooral dat eigenlijk, ja. Dit soort beesten zouden ze nooit in de ijzertijd en de Romeinse tijd gaan kweken. Want veel dieren werden juist best oud in een Romeinse en ijzertijd boerderij. Varkens ook? Varkens? Nee, juist niet voor de varkens. Nee. Dat geldt wel voor de dieren die ook nog andere producten leveren. Zoals melk bij de runderen en wol bij de schapen. Maar de varkens zijn eigenlijk alleen maar geschikt voor vlees en spek. Ja. En natuurlijk wel wat bijproducten als haren en de darmen. Maar ja, het heeft weinig zin om een varken heel oud te laten worden. Want hij kan zich vrij snel reproduceren. En ja, op een gegeven moment, als hij niet meer groter en dikker wordt, dan kun je hem gewoon best opeten. Want dan kost hij alleen maar voer. Dan levert hij niet extra op. Zullen we naar een dat huisje lopen? Mag ik nog op iets wijzen? Ja. Daar staat een appelboom. Ja. Prachtig in bloei. Nou, dat is typisch ook een introductie van de Romeinen. Er waren geen boomgaarden in de ijzertijd. Men verzamelde het fruit uit de omgeving. Ze gingen gewoon bramen plukken of wilde appeltjes verzamelen of ander fruit. Maar met de Romeinen meekwamen ook de fruitbomen en de boomgaarden. We gaan even naar de boerderij. Is dit de boerderij? Mm-hmm. Het is, hoe hoog zou het zijn? 5 meter? Nee, het is wel hoger. Riet de dak. Maar het zou een dak van stro moeten zijn. Want dat is ook logisch als je granen verbouwt. Dan hou je stro over als restproduct. Wij hebben gekozen voor riet omdat het duurzamer is. Als we even kijken van de samenleving toen. Hoe woonden mensen dan met hun gezin of met een hele familie of in een dorp? In dit huis woont een groot gezin. Dus vader, moeder, kinderen, opa en oma en misschien nog een manke broer die ze niet uitgehuwelijkt krijgen. En de beesten. Dus we hebben een staldeel en een woondeel. En in de opgraving kun je het woondeel herkennen aan waar de haard zit. Het houtskool wat je kunt vinden. Staldeel is vaak ingedeeld in met schotten die ertussen zitten. En het is eigenlijk wel interessant omdat we van zo'n huis alleen de grondverkleuringen vinden waar de palen hebben gestaan. Dus als je de grote palen nu bekijkt, dan is dat een soort platte grond die je vindt. En heel zelden vinden we ook nog iets van de leem die op de muren zit. En daarvan kunnen we zien dat die leem tegen takkenwanden gesmeerd was. En zou het zo hebben geroken als nu? Nou, we zitten nu aan het eind van de winter in een coronaperiode. Dus het ruikt eigenlijk nu te weinig naar rook. Als het goed is, dan heb je altijd vuur binnen. En dan merk je ook wel dat een andere sfeer hangt in zo'n huis. Daarbij, omdat bij ons er kinderen in slapen, hebben wij hele hoge deuren. En die deuren die zijn eigenlijk ook heel onnatuurlijk. Wij zijn als modern mens gewend om staand door een deur heen te gaan. Vindt de brandweer ook heel fijn dat je niet hoeft te bukken. Maar dit zou geen ijzertijder doen, want er gaat heel veel warmte uit je huis. En het enige waar je echt licht bij nodig hebt is het weven. En we zien ook dat in deze huizen de weefgetouwen, daar vinden we weefgewichten van terug, dat die eigenlijk altijd in de deur staan. Dus die staan dan hier. Nou, de deur was leuk, weer, moest je echt bukken? Of ja, kruipend moet je doorheen. Echt bukken. Ja, je kan het ook zien aan het dak. Er zit nu een gekke hap uit. Oh ja. Normaal zou je dat laten glooien. Waardoor er niet zo'n harde hoek waar allemaal weer vocht en beestjes en toestanden in gaat zitten zou zijn. Maar ja, dan komt hij dus wel lager. Ja. Vaak zie je in die huizen tussen die twee ingangen in, heb je een plek waar een gat in de grond, mm-hmm. waar je potten ook in kunt zetten. En dan krijg je tocht door die deuropeningen heen. En dan blijft het lekker koel. Ah, onder de grond bewaarde men het koelvoedsel. Ja. Goed idee. Duurzaam ook. Waar zullen we heen gaan? Even naar het spiekertje. Ja, het spiekertje. Dat weet ik niet wat het is. Ga ik je zo uitleggen. We lopen weer door de deur heen, waar we recht doorheen kunnen. Dat is wel lekker makkelijk. We horen op de achtergrond werkzaamheden aan een brug. Heel prehistorisch geluid. Dit is. We hebben net bij de akker gestaan. En als graan geoogst wordt, dan heb je het natuurlijk niet gelijk opgegeten. Dus dan wordt het opgeslagen. En dit is een manier om graan op te slaan in een gebouwtje op palen. Hoe ziet het eruit? Het zijn vier palen die op 1,5 meter, 2 meter van elkaar staan. En er is een. Op meter hoogte is een vloer gemaakt om daar opslag van graan. En in dit geval, nu ligt er stro in. Dat kan ook. Het is en droog en het blijft net wat verschoond van ongedierte. Net iets meer. Dus, Dat ook de reden dat het hoog is? Ja. Dat het niet onder water loopt of zo? Nee, eigenlijk dat er geen muizen tegenop komen. Dat je het niet... Dat het niet opgegeten wordt. Ja, ja, precies. Beestjes. Als we het hebben over kleding. Jij hebt een bruin kostuum aan. Mm-hmm. Wat kun je beschrijven wat het is? Ik heb een wollen jurk aan en daaronder een linnen onderrok. Dat zijn ook wel een beetje de stofsoorten die we hebben. Dus plantaardig en dierlijk. Ook een bijproduct, hè, waar Joyce het over had. Nou, die schapen die leveren ook wol. Dat is, ik heb zeg maar een zomer- en een winterjurk. Dat is wel een beetje de variatie die ik heb. Als mijn jurk versleten is, kan er nog een kinderjurkje uit. En uiteindelijk wordt het nog een poetslap. Mm-hmm. Dus ik ben daar heel zuinig op, omdat er zo verschrikkelijk veel werk in zit. Want dit maakten ze dan in die weef... Op die weefgetouwen, ja. En zouden ze ook dat soort schoentjes hebben gedragen? Ja, die schoentjes hebben we ook teruggevonden. Leren sandaaltjes zijn het eigenlijk. Ja. Ja, die zien we al vanaf de bronstijd. Nou, die van mij zijn een beetje fancy en een beetje chiquig. Omdat ik natuurlijk contact heb met de Romeinen. Dus als je een beetje lief kijkt en je hebt nog een schaap over, dan weet je nooit wat je er eens voor terugkrijgt. Dus ik heb Romeinse schoentjes. En mannen hadden die ook een jurkje aan? Of dat niet? Nee, mannen hebben al een soort broeken aan. Oh, dat was toen al? Ja. Jeetje. Ja. Ja. Ja. Ja. Behalve in Schotland, denk ik. Nou, en de Romeinen ook niet. De Romeinen doen dat pas aan als ze echt hier gesetteld zijn en denken van, oh, nou snappen we waarom ze een broek aan hebben als je zeg maar koude billen krijgt. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus die nemen de broek van ons over. We komen nu langs een soort van kruidentuintje. Zo ziet het eruit. Een paar stroken met munt. Munt onder andere, citroenmelissen. Er staat ook venkel in en een aantal provenzaalse kruiden. En het is dus ook echt een Romeinse tuin. Waarom? Nou ja, ook een vinding van de Romeinen. Net als het fruit en de noten werden ook de groenten en de kruiden in de omgeving verzameld. Totdat de Romeinen kwamen. En de Romeinen die zijn groenten gaan cultiveren, gaan kweken. Waren dat dan ook Italiaanse kruiden of andere... Ja. Ja, ja. Provenzaalse kruiden als rozemarijn, tijm, oregano. Die zijn eigenlijk... Koriander. Koriander en dille vinden we het meest. Maar als we het dan over de ijzertijd hebben, toen hadden ze dat dus niet. Nee, allemaal niet. Gebruikten ze helemaal geen kruiden of vonden ze het? Jawel, wel kruiden, maar uit het wild gehaald. Uit het wild. Oh, ja. En dat is ook wel beperkt, hè, want dat is dan toch daslook, een beetje looksoorten, denk ik. Ja, en, het is heel moeilijk te achterhalen. Ja. Want wij vinden die wilde planten in de nederzetting. En je weet dan niet of ze gewoon van nature daarvoor kwamen. Of dat ze gehaald zijn om in het eten te doen. Dus dat is vaak heel moeilijk te achterhalen. Maar ik denk dat de smaakmakers gewoon uit de natuur werden gehaald. Oké. Zullen we dan gaan koken? Ik vind het prima. Ja? Ja hoor. Gaan we doen. Dan lopen we naar een vuur. Ik heb het aangemaakt met een ijzeren vuurslag. Gemaakt van smeedijzer en een stukje vuursteen. Als ik die tegen elkaar aansla, dan krijg je vonken. Omdat er een heel klein stukje van het ijzer verbrandt. En dat is het vonkje wat je ziet. Nou, die vonkjes die kun je opvangen met een tondel. En die tondel die kan gemaakt zijn van tondelzwam of van een beetje lisdodden. En die houdt dat vonkje even vast, net als bij een gloeiend kooltje. En vervolgens heb ik een stukje berkenbast. Daar zit veel teer in. Uit berken kun je goed teer winnen. En als je daar dat stukje tondel wat gloeit oplegt, dan vat dat vlam. En dan heb je een vlammetje. En dan kun je, als je je vuurtje goed voorbereid hebt met kleine takjes, dan kun je een vuurtje maken. Ik zou zeggen, probeer het eens. Nou, dit is de vuurslag. Die ga je van boven naar beneden slaan. En die hou je zo recht, zo plat mogelijk. Mm-hmm. Ja. Zo. Ja. Zo, kijk. Nou, er komen dus vonken vanaf. En dat zou ik dan een beetje zo daarbij moeten, bij het tondel moeten houden. Ja. Ja. Ik ben klaar om, klaar om terug te gaan naar de ijzertijd. Wat zien we allemaal? Nou, ik heb een aantal dingen klaargezet. We zijn inderdaad een vuur gemaakt. Daar zie je potten bij van aardewerk. Die in de ijzertijd gebruikt werden. Die zijn handgemaakt. Dus die zijn nog niet op het draaiwiel gemaakt. Maar uit rollen opgebouwd van klei. En je ziet een heleboel bakjes en potjes met eten en kruiden. En nou ja, allerlei dingen die we nodig hebben om direct in de stoofpot die we gaan maken te doen. We zitten rondom het vuur op wat schapenvellen eigenlijk, ja, klopt. Onder het afdakje. En er staat al iets op en dat is volgens mij thee. Ja, ik ben lindenblad en lindenbloesemthee aan het zetten. Dat dus het is eigenlijk een kruidenaftreksel. Zou men dat vroeger hebben gedronken? Nou, volgens Laura staat er bijna geen linde meer. Dus ik denk dat ze heel veel lindenbloesemthee hebben gedronken. Ja, nou, de linde was in de, in de steentijd. Dus bij de eerste boeren waren lindenbossen heel algemeen. Maar daarna iets minder algemeen. En ja, thee maakten ze van alles. Dus ook van lindenbloesem. Maar het was dus wel iets wat ze toen had dronken. Dat nemen we aan. Want ja. Dat is een beetje het probleem. Het is heel moeilijk om het vast te stellen. Maar het is wel heel aannemelijk. Dat ze een drank hebben gemaakt met kruiden. Wat gaan we eten? Nou, we gaan een stoofpot maken. En zowel Joyce als Laura hebben ingrediënten meegebracht. Dus vanuit hun eigen expertise. Wat ze in de grond gevonden hebben. Dat hebben ze in het nu dan nieuwe gekocht. En ik ga dat in een aardewerkpot samenvoegen. En dat gaan we tot een stoofpot laten worden, als het goed is. Ja. Nou, normaal gesproken zou je met... We hebben kapucijners en granen. En dat zijn de dingen die het langst moeten koken. Dus die zouden we als eerste moeten gaan koken. En ja, we hebben linzen ook. Maar we beginnen eigenlijk met water in de pot. Hebben we al een beetje voorverwarmd. Dus we gaan het een en ander erin doen. Ja, linzen, vertel... Linzen kwamen met bijna de eerste boeren mee. En de eerste boeren die kwamen uit het oosten. Daarna is het een heel tijd weg geweest uit Nederland. En in de ijzertijd vind je weer linzen. Beetje, in het oosten van het land. En zouden ze dat dan ook in zo'n pot hebben op het vuur hebben gekookt? Kan ja, dat anders, denken ja? we wel, want... Vreemd genoeg blijkt uit het onderzoek dat stoofpotten, stoofschotels eigenlijk heel vaak werden klaargemaakt. Dus je hebt een pot en je doet daar van alles in en het is elke keer wat anders. De basis is graan met peulvruchten. En daar kan je vlees bij doen, je kan er vis bij doen, je kan er groentes bij doen. En je kan het er ook allemaal bij doen. Dat is dus je hebt elke keer een ander gerecht, maar in dezelfde pot. Ja, super lekker. Klinkt het eigenlijk. Het gekke is dat ze inderdaad wel lekker zijn, die stoofpotten. Ja, want dat is natuurlijk lastig. Hoe zou het hebben gesmaakt? Weten we daar iets? Dat kun je ook niet echt meer weten, of wel? Nee. Hey, en smaak verandert ook heel erg. Ja, ik heb best heel veel gekookt in dit soort potten. En voor verschillende groepen, van schoolkinderen tot mensen die echt speciaal een week terug naar de ijzertijd gaan. En wat ik eigenlijk altijd zie, is dat als ik bijvoorbeeld in de steentijd in Zuid-Nederland, vermoeden we dat ze helemaal geen zout hadden. En dan is het enige wat mensen zeggen, is dat het zoutloos is. Dus onze smaak is zo getraind op dat er zout op moet zitten of in moet zitten, dat je het bijna niet meer vast kunt stellen. Of je het lekker vindt of niet. Nou, inmiddels zitten we nu in de ijzertijd en dan hebben we wel zout, maar er wordt ook zeker in zout gehandeld. Of het echt als smaakmaker gebruikt werd, dat is een beetje de vraag. Maar je hebt het wel nodig om je vlees houdbaar te maken. Dus dat gaat er direct ook bij. En dan zit dat zout er ook automatisch in. Okay, dus het begon al wel een beetje met zout. Al misschien niet zo veel als wij het hadden. Nee, en zout als inderdaad als conserveermiddel ook. Ja, precies. Dat niet is, per se gewoon om te koken. Ja. Nee. Maar je hebt wel zout nodig als mens. Want anders zou je ook niet op je tong zitten verschillende smaken. En een van de smaakpapillen is dat je zout kunt herkennen. Nou, als dat op je tong zit, dat betekent dat je wel als mens zout nodig hebt. Anders zou je dat niet hoeven proeven. Oké, okay, dus dat... Het is wel belangrijk, maar ja. In as van vuur zit ook vaak een beetje zout. En het is mogelijk dat die jager-verzamelaars en de eerste boeren, dat ze eigenlijk met de as mee ook zout binnenkregen. En dat die handel in zout in de metaaltijden, dat vooral komt omdat er ook meer geconserveerd moest worden. Wat gooien we er nu in? Oh, dat moet ik zeggen. Hè? Gebroken haverkorrels zijn dit. Maar wij vinden heel vaak van dit soort brokjes graan. Dus allemaal van dezelfde grootte. Dus je hebt graankorrels en die stampen ze een beetje dat je brokjes hebt. En dat doen ze dan in een stoofschotel. Wij zouden tegen onze schoolkinderen zeggen dat ze nog even verder moeten malen. Ja, maar dat hoeft dus niet. Wij vinden, maar het is nog maar pas ontdekt. Hè? Sinds een jaar of 5 herkennen we nu dat eigenlijk al die graanbrokjes even groot zijn die we in de monsters vinden. En wat betekent dat? Nou, dat ze, het meeste graan wat wij vinden is verkoold graan. En dat is wat in een vuur terecht is gekomen of een voorraad die verbrand is. Want dat andere graan blijft niet bewaard, normaal gesproken. Dat verteert als het gewoon weggegooid wordt. Dus wij vinden het mislukte voedsel, als het ware. Wat nu opvalt, is dat wij concentraties verkoolde brokjes graankorrels vinden. Dus, en aanvankelijk letten we daar niet op, want wij dachten van, nou ja, het is verkoold en het is later kapot gegaan. En daarom heb je al die brokjes. Maar die brokjes zijn allemaal van dezelfde grootte ongeveer. En daarom denken we dat het... En je kan het dan nog iets zien aan de vorm en de manier waarop het verkoold is. Die graankorrels zijn dus eerst kapot gemaakt en daarna aan het voedsel toegevoegd. Dus het hoeft er niet altijd meel te zijn. Deden ze dat graan alleen maar in stoofpot of maakten ze er ook brood van? Ja, daar is er een heleboel ontwikkeling. In de wetenschappen dan? In de wetenschap, uh-huh. Ja, niet in... Het meeste graan gaat in kookpotten. Maar er werden ook wel koeken van gemaakt. En daar krijgen we steeds meer bewijzen voor. Maar het is heel erg moeilijk te herkennen. Want ook alleen die koeken, die vind je als verkoold materiaal in je as terug. En mensen hebben dat altijd gedacht dat dat houtskool was. Dus voordat je door hebt van, hé, ik kijk niet naar houtskool, maar ik kijk naar een voedselrest. Ja, dan ben je weer... Ben je wat archeologen verder. Ja, en voor de ovens hebben we eigenlijk ook heel weinig aanwijzingen. Hè? Er zijn wel wat aanwijzingen, maar het is maar heel beperkt. We hebben ook deeg gemaakt al en we gaan direct askoekjes bakken. En dan zie je eigenlijk precies wat Laura zegt. Hè? Ja, alleen als ik dat nu heel slecht doe, dan blijft er een stuk verbrande koek achter. En dan moet zij hem nog kunnen herkennen. Ja, dus, nou, dat gaat wel lukken hoor. Ja, inmiddels wel, ja. Maar ze konden dus ook, ze hadden dus ook ovens. Ja, of, maar of iedereen een oven had, is dus echt de vraag. We zien er wel, ook al zelfs in de steentijd al, maar het is nog heel beperkt. Meestal kookt ze gewoon op vuur. In die kookpotten, je moet je ook voorstellen dat met zo'n ijzertijd maalsteen, als ik hier eentje heb staan, dat je voor een stevig brood van 800 gram, zoals je het nu koopt in de winkel, dat je bijna een hele dag aan het malen bent als je dat echt goed wil doen. En dan is even die brokjes slaan en die in de kookpot mikken wel een stuk minder werk. Ja, dat is natuurlijk veel makkelijker. Ja, het is wel zo dat brood makkelijker verteert. Dan, hè, die granen liggen letterlijk wel zwaar op de maag als je ze heel of gebroken kookt. Ja, en het voordeel is dat je het mee kan nemen. Dus je bent met brood ben je langer bezig om het klaar te maken. Maar je kunt ook als je op reis gaat, kun je makkelijker een brood meenemen. Dan een potje pap. Ja. Om brood te bakken heb je tarwe nodig. Er was wel een tarwesoort in de prehistorie. Die heette emmertarwe. Ja, en daar kan je brood van bakken. Daar kan je koeken van bakken in elk geval. Het gekke is dat wij tegenwoordig ook koeken van gerst vinden. En dat is heel gek, want in gerst zitten geen gluten. En dan zou het niet rijzen. Dus het zijn hele platte koeken. Er zitten heel weinig luchtholtes in. Mm. Dus wat wij brood noemen... Die prachtige hoge broden, nou, die had je in het verleden niet in elk geval. Oké. What next? We kijken naar onze voorraadkast. Ik zie noten en gedroogde appels, denk ik. Nee. Ja. Vlees. We gaan er vlees in doen eerst, denk ik. Dit zijn de gerookte varkensribben. Ja, het zijn varkensribbetjes. Die gerookt zijn boven het vuur inderdaad en gepekeld. Ja. Dus daar komt al een beetje een zoute smaak vanaf. Het ziet er ook mooi uit. Een beetje dat rokerige, een beetje dat bruinrode vlees. Je ziet de botten erin zitten. Dat is natuurlijk voor mij weer heel interessant. Ja, vroeger hielden ze natuurlijk die dieren gewoon bij de boerderij. Maar zoals we tegenwoordig een stukje vlees uit de supermarkt halen... en dat is dan genoeg voor één dag. Dat ging natuurlijk vroeger een beetje anders. Daar moest je een heel dier verslachten. En daar hou je dan ook heel veel vlees aan over. En ja, de oplossing was dan deels om dat vlees te conserveren. Bijvoorbeeld door het roken. Het voordeel daarvan is ook dat het gewoon een hele lekkere smaak aan het vlees geeft. Dus dat hingen ze gewoon boven het vuur? Ja, precies. Ja. Ja, en je merkt hier al bij het haardvuur dat je zelf ook, wij worden ook een behoorlijk gerookt wordt. Ja. Nou, ik ben een wat groter stuk met ribbetjes uit elkaar aan het snijden. Dus dat zijn een soort, om je voor te stellen, een soort gerookte sperrips. En die ben ik nu in stukken aan het snijden en dan gooi ik ze direct in de pot. Ja, een van de kenmerken van gerookt vlees is dat het heel strak op het bot komt te zitten. En we weten bijvoorbeeld dat de Romeinen, die rookten schouderbladen met vlees. En dat kunnen we herkennen omdat je echt hele duidelijke snijsporen op die schouderbladen ziet zitten. Dus je moet harder snijden. Je moet echt harder snijden om het vlees eraf te krijgen. Als we het dan over vlees hebben, kip aten ze dus sowieso niet. Nee. Dat weten we al. Nee, het was vooral rundvlees. En het vlees van schapen, waarschijnlijk ook wel van geiten. En varkens, dat waren natuurlijk echte vleesleveranciers. Verder ook wel wat ganzen hielden ze mogelijk ook in de ijzertijd. En voor de rest werd er ook nog wel wat uit het wild gehaald. Dus wilde ganzen, andere vogelsoorten, vis natuurlijk. Maar je ziet wel dat het aandeel wild echt afneemt. Dus er wordt veel meer wat er in de boerderij wordt gefokt. Is dat dan omdat dat makkelijker is of omdat er minder wild is? Eigenlijk zijn we daar nog steeds niet helemaal achter. Okay. Wat daar nou precies de reden voor is. Er gaat natuurlijk wel heel veel tijd zitten in het boer zijn. Dus ik weet niet of je heel veel tijd overhoudt om te gaan jagen. Aan de andere kant, je kunt ook passief jagen. Je kunt natuurlijk vallen zetten en op zo'n manier aan je vlees komen. De eerste boeren toen die in Nederland kwamen, die maakten al... Die molken al hun koeien om daar melkproducten van te maken. Er zijn bewijzen voor gevonden. En het grappige is, het heeft 2000 jaar geduurd 3000 jaar geduurd voordat heel Nederland overging op een boerenbestaan. De mensen die jager-verzamelaars waren, die gingen eerst een paar koeien erbij nemen. Althans huisdieren, landbouwhuisdieren. En zodra ze koeien hadden, gingen ze ook melkproducten eten. Mm-hmm. Dat is echt heel, heel interessant. Dus je kunt je afvragen of vlees wel het primaire product is. Ik denk de benaming inderdaad precies verkeerdom is. Ja, het vlees het secundaire product was. Is onze, zitten alle ingrediënten er nu in? Nee. We hebben ook nog wat groenten te snijden. Die moeten nog geschild. Ja, we hebben pastinaak en daslook. Pastinaak is eigenlijk een soort wortel die nu ook weer hartstikke hip is. Dus die kan je tegenwoordig gewoon overal krijgen. Maar dat is ook weer zo'n typisch Romeins product, hè? Dus pastinaak is door de Romeinen geïntroduceerd. En daarna verwilderd. Dus je kan de pastinaak ook in het wild in graslandvegetaties tegenkomen. Maar in de ijzertijd geen pastinaak. Nee. Wat voor groente dan? Ja, nou je wel wortels. Wortels van moerasplanten, van seggensoorten. Allemaal soorten die je normale mens niet kent, maar die je heel erg goed kunt eten. Maar dat vergt allemaal best veel tijd om dat goed klaar te maken. Dus je moet eerst die wortelstokken gaan verzamelen in het moeras. En dan moet je ze afspoelen. En dan moet je ze een nacht lang in een kuil laten stoven. En dan kan je ze eten. Dus dit zijn wortelstokken. Wortels. Maar je kan natuurlijk ook gewoon blad. Van allerlei wilde planten kan je blad eten. En stengelresten eten. En dat deden ze wel? En dat deden ze, ja. Nou, de pastinaak wordt gesneden. En dat gebeurt met een metalen mes. Hè? Dat is ook spannend. Ja. Want wij weten eigenlijk nog niet goed wanneer het metalen mes in gebruik kwam in de metaaltijden. Toch, Joyce? Dat klopt. Ja, ja. Want de ijzertijd, dat betekent dus niet dat ze met mes aan het werk waren. Nee, niet direct. Nee. We noemen dat wel omdat een van de kenmerken is dat we ijzer gaan vinden. Maar dat wil niet zeggen dat ze in het dagelijks leven al direct de messen gebruikten voor alle dagelijkse bezigheden. We vinden in nederzettingen eigenlijk heel weinig daarvan terug. We vinden ze wel bijvoorbeeld in grafcontexten. Maar dat wil niet direct zeggen dat ze ook in het dagelijkse bestaan werden gebruikt. Oké, maar hoe deden ze dat dan? Ja, er zijn allerlei andere manieren dit is natuurlijk voor ons in ieder geval het meest makkelijke. Maar je kunt in feite ook met houten voorwerpen of met benen voorwerpen kun je ook groenten en wortels snijden. Dus waarschijnlijk deden ze dat. Vuursteen was natuurlijk ook, dat was al veel ouder, dat ging al veel langer mee. Maar ja, daar wordt dan gebruikssporenonderzoek op gedaan. Daar kan Yvonne natuurlijk veel meer over vertellen. Maar daar zijn ook niet echt duidelijke gebruikssporen over van gevonden hoe ze dat of ze daarmee ook deze groenten hebben gesneden. Een groot nadeel aan dat hele verhaal is natuurlijk dat we op die ijzeren messen geen gebruikssporen vinden. Want die worden geslepen en dan slijp je die gebruikssporen weg. Op vuursteen wel. Dus ik vind dit best een spannend verhaal wat je vertelt. Want ik denk juist in de ijzertijd, het eerste wat ik wil hebben is een bijl en een mes. En wel degelijk voor die dagelijkse dingen. Want ik heb er al heel wat snijuurtjes op zitten met vuurstenen messen en met ijzeren messen. En dat zou ik toch echt heel snel wel juist gaan doen met een ijzeren mes. Dus dat vind ik eigenlijk heel spannend. Want ik zou niet weten waarom je anders ijzer wil hebben. Want dat is juist voor die dingen die je met brons minder goed kan doen. Of waarbij het brons eerder slijt. Kijk, het is natuurlijk heel spaarzaam. Hè? Het eerste ijzer, het is een hoop werk om het uit de grond te halen. En om ijzer te winnen en het te smeden. Maar juist die dingen die eigenlijk met brons of met vuursteen wat lastiger zijn. Die zou ik het eerste aanpakken. Ja, dus ik ga geen ijzeren pannen en zo. Dat is allemaal, dat ga je niet doen. Dat is niet nodig. Nee, dat is allemaal niet nodig. Ik kan prima in aardewerk. Maar een mes, ja, daar zou ik nog wel eens de degens over willen kruisen. Of dat niet een van de eerste dingen is die je juist... Ja, het lijkt mij ook logischer. Maar het was wel een van de dingen waar we bij dat boek schrijven toen tegenaan liepen. Dat er eigenlijk gewoon geen aanwijzingen zijn voor... Nee. Nou. Maar wij zijn ook heel erg gewend. Wij zijn heel erg individualistisch, hè. Dus wij willen dan allemaal een eigen mes. Ja. En als je nu met opa en oma en vader en moeder en de kinderen en die manke oom in een huis woont, heb je misschien aan één mes met z'n allen ook prima genoeg. Want ik zit hier nu ook voor 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen te koken en we hebben maar één mes hier. Dus in die zin, je hebt ook niet zo heel veel nodig. Hè? We doen alles samen. Dus terwijl Laura nu de nieuwe pot aan het maken is, die ik direct anders de oude kapot laat vallen, is Joyce bezig op de akker. En is pa misschien de beesten aan het verzorgen. En dat is een heel andere manier van denken eigenlijk in een soort community, hè, of in een gezelschap leven dan wat wij gewend zijn. Er zijn ook prachtige filmpjes nu van ijzer winnen in een Afrikaans dorp. Daar hebben ze een oude techniek eigenlijk weer naar boven gehaald. En daar is het hele dorp is bezig met een bel maken. Eén bel voor het hele dorp. En dan zijn ze samen ijzer aan het winnen, samen aan het smeden. En dan is er dus één bel. En dat is eigenlijk ook genoeg. Ja. Dus, de kans dat je die dan terugvindt is natuurlijk ook heel klein. Plus dat die natuurlijk ook nog eens een keer omgesmolten kan zijn. Ja, met ijzer natuurlijk dan niet. Maar ik denk wel dat die dan inderdaad in een graf komt. Het gaat ook veel langer mee, hè. Ijzer kan generaties mee. Ja. Als je zuinig bent op dat mes. Mijn kind heeft ook van zijn overgrootvader nog een mes. Dan hou je er maar heel weinig van over. Maar je ziet wel dat het aantal messen in de Romeinse tijd erg toeneemt. Maar als ik heel eerlijk ben, alles neemt in de Romeinse tijd heel erg toe. Ja, en die Romeinen zijn dus ook gewoon echt, vind ik, de eerste enorme materialisten. Hè. Kijk naar aardewerk, hoeveel zij van alles hebben. En het gaat allemaal in die... Ja. Hè, dus ze zijn met meer, maar ze maken ook alles op grotere schaal. En ik denk ook dat juist omdat zij dus, hè, die Romeinse soldaten ook weer betaald worden in soldij en hun eigen uitrusting hebben en weliswaar met z'n achten in zo'n contubernium zitten, maar zij zijn veel individualistischer. Ja. Hè, wat zie je ook op Romeins aardewerk wat uit een castellum komt? Namen op bakjes. Nou, dan kan iedereen die ooit in een studentenhuis heeft gewoond, kan zich dat helemaal voorstellen, met 8 mannen in 1 rok, dat jij denkt, ja, zij was er nooit af. Ik zet mijn naam erop, mijn bakje. Dus daar verandert ook heel veel, denk ik. Laten we het even hebben over jullie boek, want daarom zijn we eigenlijk hier. Laura, je hebt samen met Joyce en nog een heel aantal andere archeologen een boek gemaakt. Verandering van spijs heet het. Hoeveel jaren bestrijkt het aan voedselbereiding van Nederland? Nou, 10.000 jaar, hè? Dat staat als ondertitel eronder. Het is ruim 10.000 jaar. We zijn begonnen bij de eerste jager-verzamelaars. Waarom de jager-verzamelaars? Omdat die op een hele andere manier naar hun voedsel keken. En zij trokken achter hun voedsel aan. Dus zij leefden in een heel groot gebied. En het voedsel wat ze nodig hadden, daar gingen ze naartoe. En zij leefden van 100% van de omgeving. Dus die periode wilden we erbij hebben. Want wij wilden eigenlijk laten zien hoe in de loop van de 10.000 jaar mensen met voedsel omgingen. En dat gebaseerd op allerlei archeologische resten. Op archeologisch onderzoek. Wat vinden wij nu van die mensen? En wat zegt dat over de manier waarop ze voedsel bereid hebben en waarop ze het hebben opgegeten? En is er bijvoorbeeld een aparte keuken? Is er een aparte eetkamer? Is er een aparte opslag? Dat soort vragen zijn in het boek aan bod gekomen. Vanaf het verzamelen van het eten, dus het boodschappen doen, tot aan de maaltijd. Wat doe je erin? Dat is een stukje deeg. Ja, ik heb een stukje deeg plat gemaakt en dat heb ik in de hete as gelegd. Ja. Maar ik was nog 3 andere dingen aan het doen en toen heb ik niet goed opgelet. Dus het is nu net een beetje te dichtbij. Maar zal ook in de prehistorie heus wel eens gebeurd zijn. Zo maakten ze bijvoorbeeld een koek. En dat as, dat klop je er dan straks af? Ja. Dit is volkoren tarwe. Met koriander en komijn. Ik weet niet meer wat ik er nog meer door gedaan heb. Honing. Lekker. Een beetje kruidig. Ja. Naanbroodje. Ja. Nou, gelukkig raak ik het een beetje naar naan. Hoe gaat het ondertussen met onze stoofschotel? Nou, die moet gaat prima, maar het is een geduldsklusje. Dit, je bent eigenlijk met het eten koken is wel één persoon gewoon de hele dag bezig. Dus als je echt helemaal prehistorisch wil koken, dan ben je daar veel tijd aan kwijt. Aan de andere kant, nu zit ik hier niks te doen. Maar als... al die Romeinse hanen de hele tijd. Ja, die... En ik heb ook een naaiklusje bij me, dus ik kan ook gaan zitten naaien. Weet je. Ik kan dat zou de echte ijzertijder zo nu niet gaan. Als ik niet de microfoon maar vast moest houden, dan ging ik naaien. Ja. Ja. Maar dat geeft gelijk al aan hoe belangrijk voedsel was in de prehistorie en in de, tot de moderne tijd. Want je was er uren per dag mee bezig. En als je ook nog je eigen voedsel moet verbouwen of verzamelen, dan ben je er nog langer mee bezig. Dus was dat bijna het enige waar ze mee bezig waren? Nou, er zijn wel studies gedaan, hè, dat een boerensamenleving eigenlijk 8 uur per dag bezig is met zorgen dat ze zelfvoorzienend kunnen leven. Ja. Terwijl van jagersverzamelaars bekend is dat ze in 2 uur per dag klaar zijn. Dus het is eigenlijk een veel intensievere manier van leven. Aan de andere kant, je hebt ook gewoon veel meer spullen als boer. Omdat je ze niet allemaal mee hoeft te dragen, kan je natuurlijk meer spullen maken die je... die je gewoon hebt. Een groter huis. En, Het heeft ook wel iets meer comfort. Dat is een lastige discussie, denk ik. Ik weet ook niet of ik nou per se vind dat meer spullen dat comfort is. Kan ook ballast zijn. En er was nog wel een nadeel. Het is heel vreemd dat mensen over zijn gegaan naar een boer op staan. Want door op een vaste plek te gaan wonen... heb je ook veel meer kans op pestjes in je eten. Dus dat is maar ook zelf. Je zo'n huis, daar gaan, als dat 25 jaar staat op één plek, daar gaan natuurlijk allerlei bacteriën in zitten. En mensen werden sneller ziek. En het lijkt er ook op dat mensen minder oud werden, zelfs. Ah. En toch heeft men gekozen voor een boerenbestaan. Dat is nog best wel intrigerend, eigenlijk. En een van de... ik denk dat spullen hebben, dat misschien een factor is. Maar een andere factor is wel, wat weer positief is... is dat je voorraden kunt maken. Ja, dat hadden jagerverzamelaars niet, want ze trokken rond. Dus leg er geen voorraden aan. Dus het is een groot risico. Of zo, als er dus een keer een slecht jaar is... dan heb je meer kans op honger. Dat zou kunnen. En je kunt meer mensen voeden, hè? Dat is natuurlijk ook wel zo. Ja, maar dus waarom zou je het doen? Nou ja, de vraag is natuurlijk toch een beetje kip-ei, denk ik. Dat in de Nabije Oosten, als er meer mensen komen... dat ook de noodzaak voor het verbouwen groter wordt. Ja. Dat je gewoon zegt van we zijn met veel, we moeten het allemaal voeden. Daarbij heb ik ook, dat vind ik ook wel heel interessant... Mensen die gedeeltelijk uitvallen omdat ze niet kunnen lopen... of een andere handicap hebben... die kunnen in een boerensamenleving nog een hele belangrijke functie vervullen. Hè, zolang jij die maalsteen op en neer kan bewegen... ben je van een heel toegevoegde waarde binnen zo'n gezin. Bij jagersverzamelaars is dat veel lastiger... Ben je eigenlijk ballast? Ja. Ja. Wat vinden jullie nou zo interessant? Waarom willen jullie zo graag weten wat er vroeger werd gegeten... en hoe er werd geleefd en gekookt? Ja, wat ik een heel interessant aspect vind... is de relatie tussen mens en zijn omgeving. Er was voedsel dat komt uit de omgeving. Kwam altijd uit de omgeving. En ook het voedsel van vandaag, dat komt ergens vandaan. Er is een stukje landschap voor nodig om ons te eten te geven. En ik ben heel nieuwsgierig hoe mensen dat vroeger hebben gedaan. Dat is mijn interesse. Nou, voor mij is het echt de rol van dieren in het leven van mensen. Ja, hier hebben we natuurlijk vandaag vooral over voedsel. Maar ze hebben nog veel meer verschillende rollen vervuld. Denk alleen maar aan honden die herdershond kunnen zijn, waakhond kunnen zijn. Tegenwoordig ook schoothond kunnen zijn. Het idee dat runderen alleen voor het voedsel hebben gediend is ook al is echt feitelijk achterhaald. Ze hebben waarschijnlijk zelfs een sociale rol gespeeld in zo'n samenleving. Daar ligt voor mij echt de interesse. Hoe zat dat toen? Ja, voor mij is het echt begonnen in een vergelijkbaar openluchtmuseum als dit waar ik nu werk. Iets triggerde mij heel erg in de manier van leven in de ijzertijd, wat ik echt heel boeiend vond. Ik denk de eenvoud, het zo direct bezig zijn met hoeveel energie ik in die akker stop, zoveel energie kan ik ook uiteindelijk in mijn buik stoppen. Dat is heel direct, hè? Dus dat vind ik iets heel interessants. En daarnaast ben ik heel erg bezig met de vertaling van de wetenschap naar een groot publiek. En dan zijn juist die huistuin- en keukendingen. Wat aten ze? Wat droegen ze? Waar waren ze de hele dag mee bezig? Hè? Ook, ja, jij zei net, ik zit op een schapenvacht, maar je zit ook op een bankje. En dat bankje is ook gemaakt. Ja. En daar is een boom voor omgehakt met een bijl. En die bijl is gemaakt van ijzer. En de ijzer komt hier lokaal uit de grond. Dat hele simpele eigenlijk. Ja, dat vind ik een heel mooi verhaal om te vertellen aan kinderen en ook volwassenen. Omdat er vaak wordt gedacht dat mensen vroeger primitief waren, hè, eenvoudig. Ik lees ook nog vaak scripts waarin staat van de mensen werden steeds slimmer. En toen ze dat konden, toen konden ze ook dat. En die mensen waren niet dommer. Die waren alleen, die hadden nog minder uitvindingen gedaan. Maar wij borduren voort op hun uitvindingen. En voor mij is echt een van de belangrijkste doelstellingen dat mensen hier naar buiten gaan en denken van hey, dat was best wel knap wat al die mensen deden. En wat zou mij overkomen als ik nou naar de ijzertijd geëxporteerd werd? Zou ik ook zelfvoorzienend dan kunnen leven? Dat vind ik ook wel echt heel interessant om te zien dat het gewoon dezelfde mensen zijn als wij. Dat vind ik wel heel grappig dat je dat zegt. Want dat vond ik juist ook toen wij met dat boek bezig waren. En als je dan alle vindingen ziet op een rijtje. Alleen maar op het gebied van voedsel bereiden en het verzamelen van voedsel. De innovaties die ze deden. Ja, dan waren mensen super slim. Ja. Ja, dit zijn voorgekookte kapucijners. Dus die zijn al gaar. Was het eten gezond naar onze maatstaven? Ja, als je kijkt naar de schijf van 5 waar wij naar moeten mogen leven. En die is helemaal mooi bedacht door het voedingscentrum. Dan leefden mensen vroeger ook naar de schijf van 5. Alleen wisten ze niet dat die bestond. En dat vind ik wel heel verrassend. Als wij kijken naar het palet aan voedsel wat men vroeger at. Dan is dat groente en fruit. En dan zijn dat noten. Dan is dat vlees. Dan is dat vet. Dan is dat, wat sla ik nou nog over? Zetmeel. Zetmeelproducten. Zijn heel graanproducten. Geen aardappels, hè? Nee, die waren er nog niet. Nee. Pas 19e eeuw. Maar ze aten dus die variatie. Ze hadden dus al die elementen van de schijf van 5. Die vind je terug in al die samenlevingen. Of het nou jager-verzamelaars zijn of stedelingen uit de 17e eeuw. Alleen het zijn andere producten waar ze dat zetmeel uithalen. Dus het is graan voor de boeren. Maar voor de jager-verzamelaars waren het wortelstokken. En waren het zaden van gele lis bijvoorbeeld. Niet gele lis, gele plomp. Dus van moerasplanten. Dus men wilde die producten wel hebben. Ik denk dat mensen heel goed naar hun lichaam luisterden. Want ik heb ook wel mensen gesproken die in een leefproject hebben gezeten. Dus 3 weken lang hebben geleefd als steentijdmensen. En die zeiden van ja, Grut, ik werd wel een beetje slap na al die tijd. En dat was omdat ik te weinig eiwitten binnenkreeg. En omdat je slap wordt, ga je wel zoeken naar hoe kan ik voorkomen dat ik niet meer slap ben. En mensen van vroeger die moesten met hun lichaam alles doen. Dus het was wel heel erg belangrijk om dat lichaam gezond te houden. En niet dat ze het zo bewust bedachten, maar je deed dat vanzelf wel. We hadden het al even over de koelkast, die dus onder de deur werd gegraven. En wat waren nog meer manieren om eten te bewaren? Zouten, roken. Drogen. Nou ja, de peulvruchten en de granen werden gedroogd. En appeltjes kunnen drogen. Ja. Hebben we ook gevonden, gedroogde appeltjes. Ja, en al, die kruiden waar je thee van kunt trekken of die je als smaakmaker kunt gebruiken, kun je natuurlijk ook drogen. Ja, dat is gewoon wel een hele fijne toevoeging als je in de winter helemaal terugvalt op niks vers aan groen meer uit de tuin. Maar vooral peulvruchten en granen. Dan is het wel heel fijn als je daar nog wat gedroogde daslook in kan doen. Je bent het aan het opscheppen. In wat voor bakjes eten we? In houten bakjes. Ik zal zo ook nog houten lepels erbij pakken. Een houten lepel komt erbij kijken. Alsjeblieft. Waarschijnlijk hadden ze dat toen ook. In de ijzertijd. Ja. Houten lepels, ja. Nou, Roos, heb je nog een hand over? Ik geef deze nog wel even aan jou. Een soort soepje is het. Serieus, smakelijk uit, moet ik zeggen. Allemaal verschillende kleurtjes. Ja, en je ziet de pastinaak, je ziet kapucijners, linzen, daslook. Een stukje vlees van mij. Ja, het is een stukje vlees. Zeer smakelijk uit. Mm. En dat ruikt ook wel lekker. Zullen we het gaan proeven? Laat maar doen. Mm. Heerlijk. Lekker. Ja, dat is gewoon prima. Ik proef een beetje zout van het vlees, denk ik. Van het vlees, denk ik, ja. Misschien ook een beetje rook. Nee? Ja, absoluut. Rook geeft echt wel een extra smaak. Dus dit kun je zo niet maken in een pan op het vuur thuis. Want dan mis je juist wel het feit dat het de hele tijd eigenlijk net onder het kookpunt aan het garen is. En die rook. Ja, want het gaat nooit echt koken, hè? Nee. Zoals we zeg maar bubbelende pannen thuis kennen. Nee. Precies. Hoe smaakt het vlees? Dat smaakt heerlijk. Dat is echt lekker. Kost even wat moeite om het los te krijgen. Maar als je het dan eenmaal in je mond hebt, dan is het ook ontzettend lekker, ja. Ik vind de daslook proef je ook goed. Wij zouden nu zout en peper op tafel zetten misschien. Peper hadden ze toen nog niet. Of wel? Nee, niet in de ijzertijd. De Romeinen brachten wel wat mee, maar dan sta je niet in zo'n gewoon eenvoudige pot peper te doen. Nou, eet smakelijk. Ja, zeker. Je hoorde collega Roos Heijnen in gesprek met archeologen Laura Kooistra en Joyce van Dijk. En hoofd van een prehistorisch dorp Eindhoven, Yvonne Lammers. Het boek Verandering van Spijs ligt in de winkel. Mocht je meer willen leren over de geschiedenis van ons voedsel in Nederland. And the darkest skin, and you glow inside the dream I'm in. By the moonshine, I can see you on the corner side. Wave until my body's gone. When you argue, don't let me die. But when you speak, I do. Look for me on the shepherd's boat and leave the house behind. By the moon shining, glowing through the dark, come down with me. Dat was Oscar en de Wolf met een live versie van het nummer Moonshine. En straks na het nieuws van 3 uur heb ik meer podcasts voor je, waaronder een spiksplinternieuwe aflevering van Zimmerman in Space. Dat zometeen. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldde tegen middernacht op Twitter dat er grondtroepen werden ingezet, maar sprak later tegen dat er een invasie gaande is. Volgens het leger was er sprake van een intern communicatieprobleem. Net als de afgelopen dag zijn er wel zware beschietingen gedaan met tanks, artillerie en gevechtsvliegtuigen. Langs de grens met de Gazastrook hebben Israëlische troepen zich verzameld. Het leger heeft 9000 reservisten opgeroepen en alle verloven ingetrokken. Volgens Israël zijn de afgelopen dagen vanuit de Gazastrook 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn door de Israëlische luchtafweer onschadelijk gemaakt. De politie heeft in Deventer een einde gemaakt aan een feest op de IJsselkade. Daar vierden mensen een dag na de promotie van Go Ahead Eagles opnieuw feest. Er zouden zo'n 250 mensen aanwezig zijn geweest. De politie kreeg meldingen over geluidsoverlast. De gemeente Deventer zei dat het er te druk was en riep mensen op weg te gaan. Agenten met honden maakten uiteindelijk een einde aan het feest. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie, schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. Volgens de schrijvers van het artikel denken veel medici en epidemiologen ten onrechte dat besmettelijke druppels binnen 1,5 meter op de grond vallen. Dat is gewoon fout, zegt een van de auteurs. De Wereldgezondheidsorganisatie wees vorige maand ook al op het belang van goede ventilatie. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt, met vooral in het midden van het land nog enkele buien. Minima rond 7 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaan een aantal felle buien. Het wordt 15 tot 17 graden. Ook het weekend en de dagen daarna verlopen wisselvallig, met buien, maar ook af en toe zon en maximaal rond 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Goedenacht, je luistert nog steeds naar Focus. Mijn naam is Lisa Konings en tot 4 uur hoor je de beste podcast van onze zender. Straks gaan we zoals elke week weer de ruimte in, maar eerst beginnen we met de slag om het internet. Focus. Je kent ze vast wel, die attentie-WhatsApp-buurtpreventieborden. Buren die samen waken over de eigen buurt, zodat er geen boeven met hun eigendommen vandoor kunnen gaan. Maar is het niet heel wrang dat op het moment dat brave burgers elkaar appen over het ongure spuis in de straat, WhatsApp stiekem data van diezelfde brave burgers ontfutselt? Dat moet anders, vindt Roland Dong. Hij maakte de eerste buurtpreventie-app op Signal. Maar om dat te kunnen doen, moet je eerst weten wie al die buurtpreventieborden neerzet. En weet je waar je daarvoor moet starten, Roland? Ja, ik ga Amsterdam even bellen. Om onze dienstverlening te verbeteren, willen we u na dit gesprek terugbellen met enkele vragen. Kunt u uw 10-cijferig telefoonnummer in... Kunt u uw 10-cijferig telefoon... Ja, dat heb ik net gedaan. Hallo? Kunt u uw 10-cijferig telefoon... Dank u wel. Wij verbinden u nu door met de medewerker. Nou, dat is heel vriendelijk. Voor Nederland blijft u aan de lijn. Press 2. Kies 3. Toets 4. Toets 5. Voor ja, toets 1. Voor nee, toets 2. Hallo? De wachttijd op dit moment is ongeveer 8 minuten. Holy crap. Dank u wel. 8 minuten. Ze zijn inmiddels alweer 8 minuten verder. Mijn kant zou er zijn deze bron van. Mag het u verdiend zijn? Ja, ik heb een vraag. En het gaat over de WhatsApp buurtpreventieborden. Die overal in de stad staan. Ik vroeg mij af wie verantwoordelijk is voor deze borden. Zo uit mijn hoofd weet ik het niet. Maar ik kan het wel even voor u opzoeken. Zeker. Nou, wat ik hier lees, dat er niet iets van de gemeente uit is. Dat het een buurtpreventiebord.nl betreft. Dat is, ja. Dat is niet een initiatief van de gemeente? Nee, zover ik heb kunnen vinden, is het geen initiatief vanuit de gemeente. Oh, maar oké, want het is op zich wel publieke ruimte waar het in staat. Iemand uit uw buurt heeft dan zo'n bord aan laten schaffen. Wat ik een beetje vervelend vind, is dat zeg maar over de rug van publiek geld en publieke doelen eigenlijk reclame wordt gemaakt voor een Amerikaans bedrijf. Ja, ik stond ook wel even aan te kijken inderdaad. Maar ik kreeg de website doorgestuurd. Buurtpreventiebord.nl. En dat elke buurt dat zelf kan laten maken. Ja. Misschien, ik zie ook het telefoonnummer hier staan. Misschien is het best om even contact met hun op te nemen. Ga ik zeker doen. Dit is gewoon een hele businessman, die buurtpreventie. Goedemiddag, met Igor van Dijk van Trekkersploy. Hallo, ik spreek met Roland Dwong. En ik dacht dat ik buurtpreventiebord.nl aan de lijn had. Ja, dat is onderdeel van ons. En hoe noemde u zichzelf? Of? Oh, Traffic Supply. Traffic Supply, dat valt. Die heeft meerdere domeinnamen. Traffic Supply? Yes. Ja, en wat doet Traffic Supply dan? Traffic Supply? Ja. Ja, wij hebben meerdere webshops. Dus u had het over huisnummerpaalkoop, toch? Huisnummerpaal? Nee, ik had het over buurtpreventiebord.nl. Oh ja, dat is ook onderdeel van ons. En dat andere was huisnummerpaal, zegt u dat? Ja, dat is ook onderdeel van ons. Sorry hoor, ik ben jaloers op de vindingrijkheid van jullie, zeg maar. Dit is wel geweldig. Ja, we hebben meerdere mooie domeinnamen. Ja, kijk, die WhatsApp buurtpreventieborden, die begrijp ik wel. Mensen willen zich veilig voelen en zich verenigen in een buurtding. Maar ja, door de vraag naar deze borden hebben we deze webshop ook opgericht. Ik vroeg me af, wordt het niet eens tijd om dat WhatsApp buurtpreventiebord te gaan vervangen voor Signal buurtpreventieborden? Omdat Signal, dat is een open source stichting. En die houdt de privacy van de burgers veel beter in het oog. Ja, ik was zelf nog niet bekend met alternatief wat u net noemde. Signal, ja. Bijvoorbeeld als er had gestaan Instagram, dat had ook gewoon gekund. Wij bieden gewoon de borden aan. Oh, maar jullie zijn niet initiatiefnemer van dit project? Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik eventjes moeten geven aan mijn collega. Want die kan u wellicht iets beter mee helpen. Oh, nee. Hallo. Hallo. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar de initiatiefnemers van de WhatsApp buurtpreventieborden. Om met ze om de tafel te gaan. Van kunnen we iets uitrollen om van die WhatsApp buurtpreventie Signal buurtpreventieborden te maken. Wat verandert dan uiteindelijk aan de boodschap van het bord? Ja, dan gaat WhatsApp eraf en krijg je de Signal buurtpreventie. Mm-hmm. Maar wat verandert dan precies? Ik bedoel, ons uitgangspunt is om er zoveel mogelijk borden van te kopen. Nou goed, Nederland staat er inmiddels vol mee. Dus ik denk dat het wel een beetje zijn einde nadert. Nou, ik denk dat het voor jullie weer een gouden kans is. Want op het moment dat dat mijn voorstel een beetje tractie maakt en mensen gaan het overnemen, dan hebben ze allemaal weer een nieuw bord nodig met Signal buurtpreventie. Ja, dat mensen dat dan gaan vervangen en dat de gemeentes daar ook geld voor vrij gaan maken. Nou, dat is een heel interessant voorstel. Ja, zeker ja. Want de gemeentes die willen toch veel meer open source en veel meer privacybestendige applicaties gaan gebruiken. Ja, goed, er komt ongetwijfeld een moment dat iedereen overstag gaat. Maar goed, ik denk dat je eerst draagvlak moet creëren voordat je daar verder mee kunt. Ik besluit een bord te bestellen en hoop daarmee WhatsApp buurtpreventiegroepen aan te sporen om hun bord te gaan vervangen. Kijk, je kunt eenvoudig het Signal logo aanleveren en dan maken we een proefbord voor je. Ja. Dan kun je gewoon dezelfde prijs voor aanhouden als wat er voor het WhatsApp bord online wordt gevraagd. Ik heb de leverancier van de borden gesproken, maar ik wil graag in contact komen met de mensen die het initiatief hebben genomen voor de WhatsApp buurtpreventieborden. Maar dat valt nog niet mee. Ja, ik heb dus een website gevonden. Dat heet Buurtpreventie Plus. En deze organisatie lijkt verantwoordelijk voor alle WhatsApp buurtpreventiegroepen. Maak je buurt veiliger, gratis platform voor WhatsApp buurtgroepen. Het is een met subsidie opgezet WhatsApp burgerinitiatief. Gemaakt door en voor buurt WhatsApp groepen. Patricia. Hij spreekt met Patricia. Hallo, u spreekt met Roland Jong. En ik bel voor Buurtpreventie Plus. Sorry? Ik bel voor Buurtpreventie Plus. Met wie spreek ik? Nee, daar spreekt u niet mee. U spreekt met City AED. City AED? Ja. Wat is dat? City AED. City AED. City AED als defibrillator in het bedrijf. Oh, dat zijn van die kastjes. Dat zijn van die kastjes om mensen die een hartstilstand hebben weer te reanimeren. Ja. Ja. Ja. En jullie doen ook buurtpreventie? Nee, niet zo buurtpreventie. Maar wat is uw vraag? Want misschien dat ik u wel kan helpen dan. Nou, het gaat mij om die WhatsApp buurtpreventie borden. Nee, daar hebben we. Nee, daar kan ik u niet mee helpen. Oh. Daar hebben wij niets mee te doen. Nee, niet. Nee, no, ho. Meneer, sorry hoor, ik wil ook beleefd blijven, maar vind ik niet zo heel. Wij zijn niet van buurtpreventie, dus wij hebben niks met de WhatsApp-borden of WhatsApp wat dan ook te maken. Maar ik lees op daar zijn wij niet van. Even wachten hoor, ik lees hier op de buurtpreventie. Maar misschien, meneer, welk nummer, telefoonnummer heeft u gedraaid? Wat misschien dat u een verkeerd nummer heeft? 015-887-5325. Maar dat is een heel oud nummer. Dat is nummer in Delft. U belt denk ik voor Delft of niet? Nou, ik bel eigenlijk van Buurtpreventie Plus. Dat is de website waar ik dit nummer van heb gevonden. Ja, en... nou ja. Wij zijn niet van Buurtpreventie Plus, meneer. Wij zijn City AED. Want ik zie hier wel Stichting AED. Buurtpreventie Plus is gratis door de hulp van Stichting AED-platform. Dat is denk ik heel oud. Ik wil u graag verder helpen, maar u bent bij ons niet goed. Maar goed, ik denk dat u even geholpen wilt worden. En ja, er is best wel veel. Ik zie nu ook WhatsApp buurtpreventie www.wabp.nl. Ik heb geen idee of dat wat voor u is, hoor. Nou, dan ga ik zo ook even kijken. Ik ga ik ga toch even dat formulier van jullie toch nog even invullen. En dan kijken wat daar dan uitkomt. Ja, ja, hartelijk dank hoor. Ja, oké, fijne dag. Dag meneer. Ja, hoi. De WhatsApp-borden staan overal, maar blijkbaar wil niemand de verantwoordelijkheid voor nemen. De gemeentes niet en de verantwoordelijken blijkbaar zelf ook niet. Die zijn gewoon overgestapt op een ander handeltje. Het openbare hartklapkastje, oftewel de EAD. Goed, ik kom niet verder en besluit maar medestanders te gaan ronselen voor mijn Signal buurtpreventie bordenactie. Tijn en Schep, privacy designer en mijn digitale steun en toeverlaat wil de actie vast ondersteunen. Eerste lentebloemen komen hieruit, fantastisch. Waar is dat? In het parkje, mijn broek. Ja. Echt in één klap, bam, heerlijk. Hé, hey, vertel, wat kan ik voor je doen? Ik erg me heel erg aan de WhatsApp buurtpreventie borden. Ik zie die borden, WhatsApp. En dan denk ik, ja, de politie rijdt toch ook niet rond in politieauto's met bel 112 met Vodafone of zoiets. Dus, heb jij je wel eens over nagedacht? Zeker. Een van de redacteuren bij Tweakers heeft hier flink over geschreven. Wat heb jij hierover gelezen? Oh, op Tweakers.net. Dat is een nieuwswebsite voor technologie nieuws. Een van de redacteuren daar... die wint zich hier ook over op. Alright. Dus je bent een goed gezelschap. Dus ik ben niet de enige in deze... Ik ben niet de Don Quixote in dit geval. Nee, je bent scherp. Ja, je ziet iets wat ook echt een issue is, denk ik. Ik wil eigenlijk dat als je dan toch die WhatsApp-buurtpreventieborden wil hebben... vervang ze dan in ieder geval door Signal-buurtpreventie. Omdat Signal is natuurlijk... Het is een stichting, het is een foundation, het heeft geen winstoogmerk... Nou, ga dan echt gewoon naar de juiste stap en zeg dan... hier doen de buurtbewoners aan het samen in de gaten houden van de wijk. En dan laat je het platform agnostisch. Dan zeg je niet van de Signal of WhatsApp of Nextdoor of whatever. Ja, anders ben je maar over een paar jaar weer bezig met dan wordt Signal misschien... Dit ik zou het gewoon agnostisch doen. Dit knip ik eruit. Agnostisch A, dat woord kent niemand. en B, ja, dan heb ik geen sexy actie, zeg maar. Wat mij betreft mogen die borden gewoon weg. Ja, je bent mijn actie een beetje de grond aan het boren. Dat... ik wil juist... Ja, leuk hè? ik wil een stukje bewustzijnsgebeuren naar de mensen toe. Nee, maar kijk, als jij zegt wij gebruiken Signal, dan weten misschien heel veel boeken niet eens wat Signal is. Hoe is het met de Signal-penetratie in jouw omgeving? mijn omgeboom gaat het best goed met de Signal-penetratie. Ik zie nog altijd steeds meer mensen daar verschijnen. Ja. Het zou echt goed zijn als daarop overstappen, inderdaad. Signal is echt super. Dat zouden we allemaal gewoon moeten gebruiken. Maar je hebt ook nog dingen die zeg maar zogenaamd federated zijn. Dat maakt niet uit of je Signal gebruikt of WhatsApp. Zo, in theorie dan, dan zou je gewoon met al die verschillende software kan je allemaal, dan kan je allemaal met elkaar bericht uitwisselen. Dus daar bijvoorbeeld vanuit WhatsApp een berichtje kunnen sturen naar Signal in de ideale wereld. En dan ben je gewoon van dat one brand af gewoon, van het ene ding. Precies. Kijk, je wil uiteindelijk wel je af van die zogenaamde walled gardens. Dat zijn dus dat je in een bepaalde afgesloten silo, zoals het heet, zit. Ja. Waar je alleen maar binnen die silo met mensen die ook in die silo zitten kan communiceren. Als je dan met iemand daarbuiten wil kletsen, moet je weer een andere app openen. Ja, precies. En, maar goed, in het stukje bewustzijnsgebeuren naar de mensheid toe, is dit gewoon toch ook een stap die we moeten nemen, denk ik. Dat je niet helemaal mijn project platbrandt, maar je kan het wel ondersteunen als mensen overstappen van WhatsApp naar Signal. Zeker, maar ik ben het misschien dus een beetje eens dat die borden niet oké zijn, hè? Alleen, ik weet niet of ik ze meteen zou vervangen door een andere dienst. Want dan ben je alsnog een wezen reclame aan het maken. Alleen non-commercieel, maar prima. Ik zit dus halverwege, ben ik het met je eens. Nou, volgens mij moet ik jou snel overslaan. En heb ik gewoon even... Ik ga even proberen die tweakersman te pakken te krijgen. Doen. Met Olaf. Jij bent een columnist voor Tweakers. Ik ben redacteur voor Tweakers, inderdaad. Columns zijn er een onderdeel van. Ja, ik heb een column van jou gelezen. Overheid, stop met gratis reclame voor WhatsApp bij buurtpreventie. En die column is eigenlijk uit mijn hart gegrepen, moet ik zeggen. Oké. Er waren meer medestanders. Als ik boodschappen doe en ik ga een stukje fietsen hier, en dan word ik denk wel 5-6 keer geconfronteerd met zo'n bordje. En ik kom ook langs wat bushalters en daar heb je dan reclame, zeg maar. En die reclame wisselt de hele tijd. En dan weet ik ook van oké, daar staat reclame en er is voor betaald en dergelijke. Maar die bordjes, die hangen daar altijd. Die veranderen niet. En er staat elke keer WhatsApp op, inclusief dat logo. Dus ik beschouw dat dan ook als reclame. Ik bedoel, ik zie daar telkens de bedrijfsnaam WhatsApp met een bedrijfslogo erbij, zeg maar. Dus... En ik vind het gewoon raar dat ik daar op die manier eigenlijk continu mee geconfronteerd word. Ik vind het een beetje vreemd. Nou, kijk, het is altijd zo'n opluchting als je toch het gevoel hebt dat je niet gek bent en niet die Don Quixote bent die je altijd voelt, die ik me dan altijd voel. Mm-hmm. Maar ik heb precies hetzelfde. Maar als ik heel veel mensen daarover spreek, die halen echt hun schouders op. Die kijken me echt aan van, joh, waar heb jij het over? Het lijkt inderdaad alsof mensen het gewoon accepteren en het gewoon zo ingeburgerd is geraakt of ze het gewoon prima vinden. Maar ja, als je er van een afstandje naar gaat kijken, dan is het eigenlijk heel vreemd. Het is totaal vreemd. Je zegt het heel goed in je column. Ik citeer je even. Ik denk dat ze in het hoofdkantoor van Facebook over de grond rollen van het lachen over deze staatssteun. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Ja, nou kijk, want dat is het ironische. En het is ook zo makkelijk op te lossen. Want kijk, het gaat natuurlijk gewoon om een chatplatform. Ik bedoel, ik heb niks tegen al die buurtpreventie. Als mensen daar gebruik van willen maken, dan prima. Ik zelf wil eigenlijk proberen of we die WhatsApp niet kunnen gaan vervangen door Signal. Wat vind je daarvan? Ja, aan de ene kant... Is het natuurlijk heel erg leuk. Alleen dan ga je er ook weer een andere uitlichten. die heeft dan geen winst oogmerk. Dus dat is al in ieder geval een stap in de goede richting. Maar eigenlijk wil je natuurlijk gewoon een soort objectieve benaming die geen enkele dienst bevoordeelt. Ik ga toch een Signal buurtpreventiebord maken. Dat wil ik toch wel graag ook een push geven. Ja, ja. Nou, lijkt me heel goed. De Signal heeft ook geen winst overgemerkt, dus dan is dat op zich een goede eerste stap. Olaf snapt het belang van een evenwichtig digitaal ecosysteem en een publicitaire actie. Hij geeft steun aan de actie en zet me ook op het spoor van een gemeente die de WhatsApp-borden al heeft verboden. Als enige gemeente in Nederland. Ik was dus aan het zoeken naar een gemeente met gezond verstand. En ik heb die gevonden inderdaad in Tubbergen. Die waren heel kritisch op al dit soort borden die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Want er zijn natuurlijk sowieso al veel te veel borden in het straatbeeld. Nou, fantastisch. Ik ga contact met ze opnemen. En dan wil ik ze eigenlijk dat Signal buurtpreventiebord gaan aanbieden. Kijken of ze daar iets mee, of ze dat dan wel oké vinden en misschien iets mee kunnen. Een hele leuke actie. Goed. Ben benieuwd. Dankjewel, Olaf. En, nou ja, succes. En samen strijden we verder. En dan voorkomen we dat dit soort... reclame voor grote Amerikaanse bedrijven langzaam ons leven gaat beheersen. Ja. Goedemorgen, gemeente Terbergen. U spreekt met Hanneke. Ja, hallo. U spreekt met Roland de Jong. Ja. Ja, ik bel u omdat de gemeente Terbergen is tegen WhatsApp-borden in de publieke ruimte. Nou, ik weet niet waar u het precies over heeft. Ja, ik heb die informatie niet. Maar ik denk dat ik u het beste even kan doorverbinden met iemand van team communicatie van ons. Oké, de afdeling communicatie. Juist, ja. Nee, op dit moment is hij helaas niet te bereiken. Zal ik anders een terugbelverzoek gaan maken? Ja hoor, graag. Ik word natuurlijk niet teruggebeld. Goedemiddag, gemeente Terbergen. Ik spreek met Monique. Waar kan ik u mee helpen? Ik had vandaag eerder gebeld omdat ik in contact wilde komen met iemand van de gemeente Terbergen. Hallo? Ik had al eerder... Even nadenken. Een moment, alsjeblieft. Ja. Goedemiddag, gemeente Terbergen. Met Diederus. Ja, ik bel eigenlijk omdat ik heel erg blij was om te horen dat de gemeente Terbergen de WhatsApp-buurtpreventieborden uit de gemeente heeft gebannen en ook heeft verboden. Weet u daar iets van? Nee. Weet u misschien iemand die daar iets van af zou kunnen weten? Dat zal ik even moeten vragen. Ja. Mag ik even uw gegevens noteren? Dan wordt u daar op het teruggebeld. Mwap, mwap, mwap, mwap, mwap. Op dit moment is het gemeentehuis gesloten. Voor alle maatregelen omtrent het coronavirus. Goedemiddag, gemeente Dikkeland. Ja, zegt u maar. Ja, ik had verleden week had ik al contact met u opgenomen, of met de gemeente opgenomen, omdat ik wat vragen had over WhatsApp-buurtpreventieborden. En ik zou daarvoor worden teruggebeld door jullie, maar dat gebeurt de hele tijd niet. En ik heb ondertussen ook wat raadsleden gemaild. En voor wie is een terugbelbericht gemaakt dan? Nou, onduidelijk van bij wie het hoort. Nou ja, bij een communicatiemedewerkster. Ik weet niet meer wie ik had gesproken eigenlijk. Dat is jammer. Juist in zo'n kwestie. Ja, god, dat kunt u mij wel in de schoenen schuiven. Maar ik denk van, ik word netjes te woord gestaan. Er wordt mij beloofd dat er werk van wordt gemaakt. Moet ik die mensen dan niet vertrouwen dat ze een beetje staan te jokken of zo? Ik bedoel, ik verwacht dat. Nou, we hebben het hier helemaal niet over jokken. Maar van voor wie is er een terugbelbericht gemaakt? Voor welke collega? Ja, dus het zou worden doorgegeven en ik zou worden teruggebeld. Het is in ieder geval de vierde keer dat ik hierover bel. Dus in die zin laat ik uw naam in ieder geval maar noteren dan. Dan gaan we het gewoon helemaal officieel doen. Wat is uw naam? Medewerker KCC. Ik ga u doorverbinden. Moment. Oh, ja, kijk, dat bedoel ik. Ja, nee, ja, dan willen we erna. Nou, kijk, dit is mijn probleem. Niemand wil namen geven of dingen doen. En vervolgens wordt het minder schoenen geschopen. Weet je wat het probleem is? Wij moeten aan de telefoon adequaat antwoord hebben. Ja, moet je ook adequate informatie geven. Dat hebben we natuurlijk niet altijd direct. Want er is zoveel informatie. En voor alle zaken wordt de gemeente dan gebeld. En dan wordt er verwacht dat wij het dan in 1, 2, 3 even ophoesten. Nee, ja, dat verwacht ik niet. Nee, dat verwacht ik niet. U vraagt informatie aan mij. U vraagt informatie aan mij. Voor wie er dan een terugbelbericht is gemaakt voor welke collega. Dat begrijp ik. Dan kunnen wij het even proberen voor u. Dat begrijp ik. En ik krijg het de hele tijd. Dus ik wil graag nu informatie verzamelen. Dat ik de volgende keer kan zeggen, nou, ik heb gewoon met Piet gesproken en toen met Julia. En dan weet u weer, of uw collega van u, met wie ik allemaal gesproken heb. Want dat wordt dan weer gevraagd. Dus. Oké, ga ik u doorverbinden met communicatie. Moment. Fijn. Ik word in de wacht gezet en krijg vervolgens niemand aan de lijn. Gemeente Terbergen, goedemiddag met Wendy. Hallo Wendy, u spreekt met Roland de Jong. En ik sprak net een collega van u. En die zou mij doorverbinden met de afdeling communicatie. En toen werd het 10 minuten lang doodstil aan de lijn. Wat wel grappig is als je dan wordt doorverbonden met communicatie. Ja. dat lijkt me inderdaad niet de bedoeling. Nee, nou, fijn dat u de humor ervan inziet. Ik ook. Kunnen we het misschien weer proberen? Ik zal het even kijken. Ja. Dan kan het bereiken van communicatie. Goedemiddag, gemeente Tilburg en team communicatie in de Burgersmeld. Heeft u misschien een naam en telefoonnummer met wie ik dit kan bespreken? Ik ben er al een tijdje mee bezig, maar het frustreert mij dat het zo enorm lang duurt om hier... Heb je nog geen reactie gehad? Nee, ik heb van niemand een reactie gehad. En het kost me echt, ik moet echt hemel en aarde bewegen überhaupt om met de afdeling communicatie kunnen spreken. Want de grap is wel dat als ik op jullie website kijk van tebergen.nl, dan kan ik jullie wel op Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram volgen. Dus jullie doen wel, net als heel veel gemeentes, van ja, je doet alles eraan om met de burger in contact te blijven. Als ik dan daadwerkelijk dan contact wil hebben, dan lukt dat weer niet. Dat lijkt wel een beetje op de tijdsgeest. Dat het is overal sociale media, maar om gewoon echt een keer een echt mens te spreken, dat is dan toch wel weer heel erg moeilijk. I don't care about Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram. Ik wil graag iemand spreken van de gemeente Tebergen. Ja, dus dan raad ik het op een ambtenaar die u meer over kan vertellen. Ja, graag. Ja. Wilt u nog even alles voor ons op de mail zetten? Toch? Dan naar communicatie@norbekracht.nl. Dus communicatie@norbekracht. Dus gewoon één woord. Norber.nl. Norberkracht. Ja, Norber. Norber als zijn de buur. Een buur heet bij ons een Norber. Aha, dus eigenlijk zouden jullie gewoon Norberkrachtpreventieborden moeten hebben, of zo? Dat klinkt wel goed, vind ik. Norberkrachtpreventieborden? Norber. Spreek ik het goed uit? Ja, is heel goed van. Als iemand uit de weg. Ja, dank u wel. Ik heb een Signal buurtpreventiebord binnen en het ziet er geweldig uit. Nu nog mensen zien te vinden die in een Signal buurtpreventiegroepje willen komen. Toon.nl lijkt me de aangewezen persoon. Hij zet zich al jaren in voor open source toepassingen en wil ook dat de privacy op het internet veel meer wordt gerespecteerd. Hey Roland. Ja, misschien zit je alweer in mijn podcast, want de Roadcaster loopt weer. Dus dan weet je dat. Oh. Wil je alsjeblieft met mij in de Signal buurtpreventie? Groep. In de Signal buurtpreventie... Groep. Ja, groepen. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Oh, geweldig. Dankjewel. Mooi. Nou ja, jij bent inderdaad... Ik zit normaal niet zo in die buurtpreventie dingen. Dat weet ik. Je vindt het maar, ook, jij zit ook in die privacyhook en zo. Dat je het eigenlijk ook maar niet oké vindt. Belangrijk is, ik denk dat wij de eerste Signal buurtpreventiegroep gaan vormen in Nederland. Dus ik vind het ook leuk om met jou die primeur te hebben. Ja, leuk. Dus een soort open source buurtpreventie. Ik doe mee. Mooi. Goed. Mooi. Dat is al één Signal buurtpreventiekameraad. Maar twee is nog in groep. Hey, Roland. Hi. Ja, ik ben... Hey, goeiedag. Ik ben weer aan het stalken, Tijmen. Geeft helemaal niks, met alle plezier. Oh, wat fijn. Dan wil je vast ook wel in de eerste Signal buurtpreventiegroep met mij. Tuurlijk, gooi mij er maar in. Wat fijn zeg. Kijk, want allemaal wordt geroddeld lekker over de buurt. Heerlijk. Nou, ja. Oké, jongen. Oké, leuk. Oké, later jongen. Yo, ciao. Tijmen doet gewoon mee, heel sportief. En uiteindelijk weet ik een raadslid uit Tebergen te spreken. Hallo meneer Jasper, hallo. Oude vriendin. Tebergen heeft ook de WhatsApp buurtpreventieborden verboden. Nou, dat is eigenlijk ingegeven door het feit dat er al heel veel borden bestaan in Nederland en in onze gemeente. Waardoor bijvoorbeeld borden als buurtpreventie, app, et cetera, dat soort borden verwijderd worden. Sommige mensen zullen betogen van, ja, maar het is een app die dan de buurt veiliger maakt. Waarom zou dat niet mogen? Dus reclame in het buitengebied, dat is sowieso al aan banden gelegd. Ja, ik ben zelf heel erg blij met de maatregel. En vooral ook omdat u zegt het net ook, er is al genoeg vervuiling in het straatbeeld. Er is ook al heel veel reclame in het straatbeeld. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Kijk, WhatsApp is inderdaad een commercieel bedrijf. Dus ja, in die zin is het een overbodig bord. Ik zou willen dat heel Nederland een voorbeeld aan jullie zouden nemen. Kent u het berichtplatform Signal? Nee. Dat zegt mij niet 1, 2, 3 iets. Oké, okay, nou, Signal is eigenlijk een geweldig alternatief voor WhatsApp. Ja, dat is natuurlijk een optie. Wat ik wel weet is, en dat heb ik zelf ook wel voorgesteld, om bijvoorbeeld dienstverlening via WhatsApp te laten gebeuren. Nee, dat moet juist niet. Het moet via Signal. Want u gebruikt zelf geen WhatsApp? Nee, ik heb het niet. Nee. Ik heb het, okay. Toen ik hiervan wist, heb ik om principieel WhatsApp van mijn telefoon af gedonderd. En ik heb daar Signal voor in de plaats genomen. En Signal is gemaakt door de uitvinder van WhatsApp. Dus de man die WhatsApp heeft uitgevonden is opgekocht door Zuckerberg, door Facebook. En die man Brian Acton, die heeft op een gegeven moment gezegd: joh, maar jullie zijn zo slecht bezig met de privacy van jullie gebruikers. Ik stap uit je bedrijf, Zuckerberg. En ik begin zelf, non-profit, een soort WhatsApp. Maar dan zoals ik het zelf ooit bedoeld heb. Echt privacybestendig. En die heeft Signal is die begonnen. Dus okay. Ik heb nu een bord Signal, attentie, Signal buurtpreventie. Om gewoon de Nederlanders ertoe aan te sporen van: laten we met z'n allen open source, privacybestendig, transparante apps gebruiken in plaats van die commerciële Silicon Valley bedrijven te spekken die uiteindelijk ook slecht zijn voor onze democratie. Iedereen weet wel hoe slecht Facebook het doet wat betreft het inperken van de misinformatie en dat soort dingen. Waardoor we ook weer, ook met corona, met mensen zich toch minder snel laten inenten en zo. Nou, we kennen allemaal die nadelen van de misinformatie op de sociale media. Dus ik vind dat we dat soort bedrijven helemaal niet moeten steunen eigenlijk. Nee. Maar goed, wat ik wel zorgelijk vind is dat u toch wel denkt om ook die service te verlenen aan de burgers aan WhatsApp. En dat begrijp ik ook wel. Alleen principieel is toch hetzelfde ding aan de hand, vind ik. Het zijn toch vanuit overheidswegen zijn we toch Amerikaanse bedrijven met bedenkelijke reputatie aan het promoten. En ik denk het principiële moet wel blijven, vind ik, dat een overheidsorgaan moet niet een Amerikaans commercieel bedrijf een monopolie verschaffen op onze informatievoorziening en hoe de gemeentes en de publieke diensten gaan communiceren. Dat zijn ze nu heel erg aan het. Nou, daar hebben ze al het monopolie op. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, neem nou gewoon die corona-toestand met de corona-app. Dat twee Silicon Valley-bedrijven die bepalen in Nederland wel welke app wel of niet de Nederlanders kunnen gaan gebruiken. Ja, daar gaan bij mij wel alle alarmbellen rinkelen, hoor. Dan denk ik van, dat kan toch niet zo zijn dat wij met onze pet in de hand moeten gaan bedelen in Silicon Valley of we niet een corona-app op de smartphones mogen installeren. Het gaat om onze volksgezondheid van de Nederlanders. Ja, ik vind dat heel raar. Ik vind het echt raar. Dus, ja, en ik denk ook wel dat dat een heel goed streven is en daar sta ik ook achter. Maar tegelijkertijd is het wel een feit dat het een hele grote uitdaging is om bijvoorbeeld een app als Signal onder de mensen te krijgen. Ja, maar kan ik u vragen of u alvast gewoon als een soort frontrunner in Tubbergen de Signal-app wil installeren op uw telefoon? Nou ja, ik wil hem gerust installeren en kijken van of me erin verdiepen. En ik denk wel dat er eerst een omslag moet komen richting dan een wat veiliger systeem, voordat we dat ook kunnen gaan inzetten voor dienstverlening. Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje kip-ei-verhaal natuurlijk. Op het moment dat mensen de diensten van de gemeente alleen maar kunnen doen die de gemeente bepaalt of het Rijk bepaalt. Op het moment dat ik mijn rijbewijs alleen maar met Signal kan aanvragen, ik noem maar wat, ja, dan zal ik zeker Signal installeren. Hetzelfde als met DigiD. Dat is ook niet iets waar ik eerst voor langs Silicon Valley moet. Dat is gewoon een Nederlands ontwikkelde systeem. Ja, dat klopt. Nou ja, ik ga mij erin verdiepen in Signal en ook de mogelijkheden. Ja, ik zou het leuk vinden als, ja, want dat ik u even sms met de Signal-applicatie. Ja, dat is goed. Ja? Oké, dan bel ik u daarna even terug. Dan ben ik heel benieuwd of u in uw vrienden en kennissen en collega-kring of er al mensen zijn met Signal, of dat u dan de enige bent daar. Ja, ik zal die app eens installeren en dan ga ik kijken hoeveel mensen in de omgeving die app gebruiken. Ja, dan bel ik. Ik stuur hem meteen op en dan bel ik u meteen terug. Ja, ik heb het gekregen. Ik ben hem nu aan het aanmaken. Ik zie dat uit mijn contactgegevens ongeveer 6 mensen de app hebben geïnstalleerd. Dat is wel heel weinig. Ja. Nou ja, goed. De vraag is natuurlijk van wie van ons twee nu in een soort bubbel leeft. Want ik heb minimaal 100 signalcontacten. Ik kom er heel goed mee uit de voeten, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Nee, maar ik vind het wel heel interessant om over na te denken. En u gaf net aan, hè, de kip-ei-verhaal, dat klopt. Dat het voor overheden goed is om zich daarin te verdiepen en te kennen van hey, dit is een risico en wat zijn de alternatieven. Zeker. Nou, ik moet zeggen, hartelijk dank voor uw open mind. Ja, en ik denk ook wel, in dat geval heeft de consument dan ook de keuze om bijvoorbeeld te kiezen tussen een energiedrankje, hè, met allerlei risico's, dat is dan WhatsApp, of water zonder risico's, en dat is dan bijvoorbeeld Signal. Ja, en als je dan die keuze aanbiedt, hecht ik meer waarde aan privacy of hecht ik meer waarde aan bepaalde functionaliteit? 100% mee eens. Ik denk dat dat wel een hele goede missie is en ook een onderwerp is waar wellicht wat weinig aandacht voor is, maar tegelijkertijd wel heel belangrijk is. Dus ik denk dat het, daar ga ik ook zeker luisteren naar uw podcast. Ja, ik zal een seintje geven wanneer die online komt. Maar in ieder geval hartelijk dank en hulde voor de gemeente Tubbergen. Ik ben heel blij met jullie principiële initiatief. Ja, nou helemaal goed. Ja. Fijne dag nog. Ja, oké, insgelijks. Dag. Oké, dank je. Het is duidelijk dat dit raadslid het ook geen goede situatie vindt om veel van onze publieke communicatie te laten verlopen via Amerikaanse corporates. Tot mijn verrassing word ik kort daarop ook nog gebeld door de wethouder, die het WhatsApp-bordenstandpunt van Tubbergen ook nog eens nader wil toelichten. Hallo, hallo. Ja, meneer wethouder Tubbergen. De heer Rudolf. Goeiedag, meneer Rudolf was het, hè? Nee, ja, Roland. Roland, oh, dan ben ik in de war. Oh ja, goed. Ja, ik heb zo'n heel lijstje in de auto dat ik na moest bellen. En denk, maar Roland, in ieder geval gelukt. Stel nou dat er zo'n bordje hangt van een WhatsApp-groep buurtpreventie. Ja, wat voegt dat, ja, ik ben heel eerlijk, wat voegt dat nou toe dan? Maakt dat dan voor de inwoner wat uit? Is dat dan voor de inbreker beter of slechter? Ik denk, volgens mij gaat het om een veilig gevoel creëren met de appgroep. Is er wat onrust, dan heb je elkaar op je impulshoogte. Heb je daar een bordje voor nodig? Nou, in onze optiek dus niet. Wat voegt dat bordje nou toe dan? Precies. En wij hoeven geen sponsor te worden van commerciële beroepen in onze openbare ruimte. Dus, ja, het wordt allemaal zo vanzelfsprekend vanuit een goede bedoeling gedaan, maar ja. Kijk eens kritisch. Kijk eens kritisch ernaar. Helemaal mee eens. Dus bent u misschien geïnteresseerd in mijn Signal buurtpreventiebord? Ja, nou, dat is natuurlijk wel een beetje hetzelfde, want wat gebeurt er dan? Ik snap uw punt wel van die borden en wat heb je nou aan die buurtpreventiegroepen. Maar omdat het toch heel populair is en mensen er schijnbaar toch een behoefte aan hebben, wil ik toch een soort tussenstap maken om, als je dan zo'n bord gebruikt, doe het dan in ieder geval niet met WhatsApp, maar met Signal. Begrijpt u? Dan blijf ik nog steeds vanuit mijn ouderwetse gedachte. Ik heb weer een bord. Ik ga gewoon met de behoefte van de Nederlander mee. Kijk, want wij mogen wel graag acteren vanuit de behoefte. Dat ben ik met u eens. Is er behoefte? Zo ja, dan pas moet ik in actie komen. Is er nog de vraag of de gemeente dat moet doen of een andere? En u biedt wel een ander alternatief aan. En, heb je al Signal of niet? Ja, ik heb geen Signal. Nee. Ah. Nee. Ben je in de auto of kan je telefoon bedienen? Ik zit nu in de auto, dus ik bedien geen telefoon. Nee, ik begrijp het. Ik ga u ook een link sturen met Signal. Ik hoop dat u het installeert. En dan kunt u in ieder geval met raadslid Oude Vriendelink al signalen. En ja, de WhatsApp, ja, iedereen gebruikt dat best wel veel. Maar inderdaad, de andere kant is, wat u ook net vertelt. Ik wil dat ook wel eens intern bespreken van dat er ook wel een aantal nadelen aan kleven. En ja, dus, nou goed, zo doen. Zo doen we het. Maar fijn dat u het zo serieus neemt. Super. Oké, ja. Prima, graag gedaan. Oké, dank u wel. Ik wacht u heel lang af, dank je wel. Ja, dat is goed, okay. Ik mail u. Ja, goed, fijne avond alvast. Dag. Ja. En dan eindelijk tijd voor echte actie. Het oprichten van de eerste Signal buurtpreventiegroep en het bijbehorende bord ophangen. Maar het weer zit niet mee. Hallo mannen. Je mag wel hallo terugzeggen. Hallo. Ja. Om het hoekje. Zo. Het scheelt wel hoor. Nou, we hebben wel een dag uitgekozen voor onze Signal buurtpreventieactie. Kijk. Dit is hem. Gaaf. Heel mooi. Wauw. Het is niet net echt, het is gewoon echt. Ja. Dus ik heb ook nagedacht, stel dat we staande worden gehouden door de politie. Ik heb gewoon bij de gemeente officieel geïnformeerd hoe het zit met die WhatsApp buurtpreventieborden. En wat zegt die gemeente? Die stuurt me dus door naar zo'n bordenverkoopwinkel. Dan kan je zo'n bord halen. Het is eigenlijk... Wat zeg je? Je hebt geen vergunning nodig. Nee, de gemeente Amsterdam, als je ze belt, dan sturen ze je gewoon door naar buurtpreventieborden.nl. Van ga daar maar een bord halen. Maar ik vermoed dat je dan moet zeggen van geef hem maar aan ons, wij hangen hem voor je op. Dat de gemeente dat zegt. Helemaal niet. Nee, het is gewoon burger empowerment gesteund door de gemeente Amsterdam. Dus wij doen dat gewoon. En in plaats van WhatsApp doen we het met Signal natuurlijk. Tuurlijk. Nou, ik vind het geweldig. Heeft die maker van die WhatsApp-borden deze ook gemaakt? Of moest je zelf een ontwerp aanleveren? Die WhatsApp-bordenmaker heeft ook dit gemaakt. Nou, heel netjes. Heeft hij goed gedaan. Kijk, hij heeft heel Nederland al volgeplemd met WhatsApp-borden. En hij ruikt nu een tweede kans. Hij denkt gewoon overal nog zo'n bordje eronder. Ja. Dat is te gek. Laten we alle WhatsApp-borden vervangen door Signal buurtpreventieborden. Ja, ik ben helemaal voor. Want dit is natuurlijk wel een onvermijdelijke tussenfase voordat alles interoperabel is. Signal met WhatsApp en WhatsApp met Facebook en Facebook weer met Twitter. Moeten we eerst maar gewoon wat nettere applicaties gaan steunen. En het netwerkeffect van de betere applicaties wat vergroten. Toch? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En alles wat niet Facebook is, is sowieso al een stap vooruit. Hear, hear. Oké, let's go, guys. Ik heb gele hesjes meegenomen. Alright, ja, die moeten ook aan, toch? Of vallen we dan nu al meteen op? Het preventieteam besluit om het bord bij de afrit A10 op te hangen als je Amsterdam binnenrijdt richting Centrum of Eiburg. Dat zijn mooie buurten om over te waken. Oké, ik houd het bord vast. Kijk, heb jij de sleutel? Wie heeft de sleutel? Ik heb de sleutel. Ik klik hier wel erin. Waar is dat ding? Ja, dan gaat het wel passen. Het gaat heel passen, jongens. Het is hartstikke een grote paal. Oh shit. Nee, het werkt niet. Heeft iemand Pirate? Wacht, je hebt Pirate bij, hè? Ja, hier. Dan moeten we dat maar doen. Uit de rugzak pakken. We moeten later even opmeten hoe breed die paal is. En dan kunnen we nog een bredere klikapparaat erop zetten. Right. Zo, gaat goed. Oké, okay, ja, zit je vast? Ja, nog een tie-wrapje. Ja, ik klik hem nu eraan. Ja. Oké. Okay. Yo! Hey. Ja, oh dit is hem dan. Amsterdam. Amsterdam, boeven, pas op. Amsterdam is nu weer een stuk veiliger. Je hoorde een aflevering van De Slag om het Internet. Een podcast van VPRO's Tegenlicht. Meer afleveringen over alle online ontwikkelen kun je vinden op de website van NPO en Radio 1 of in je favoriete podcast-app door te zoeken naar Futureshock. En we gaan gelijk door. Focus. Mocht je onverhoopt in een quiz belanden waar je vragen over de ruimte moet beantwoorden, kun je maar beter naar Hans Zimmerman in je team hebben. In de podcast Zimmerman in Space neemt hij je elke week mee op reis langs al het buitenaardse. En deze week heeft hij het eigenlijk over, ja, toch eigenlijk wel niets. Nothing. Nothing further will be said. Thanks for nothing, pal. Nothing can get in. Nothing left. Well, here goes nothing. Nothing. Niets is wat het lijkt, zeggen we wel eens. Maar niets als begrip zelf is helemaal niet wat het lijkt. Oh. Ja, hoe ga ik me uit deze beweringen redden, hè? U zult zien dat de vraag over het niets heel fundamenteel is en ons mogelijk inzichten verschaft over het hoe en waarom van ons bestaan. Maar laten we eens beginnen met af te dalen van iets in niets. Iets, ja, dat kennen we wel. Dat is een gitaar, een goudvis, neuronen die vuren in uw hoofd terwijl u slaapt en waardoor u een nachtmerrie ervaart. Een schep zand, een auto of een ekster. Maar stel nu dat u in die wereld van iets een cadeau krijgt van uw meest boeddhistische vriend en zij zegt: alsjeblieft, in dit cadeau zit niets. Filosofisch gezien is dit concept al lastig, want als ik u niets voor uw verjaardag geef met zoveel bombarie en misschien wel met een cadeaupapiertje eromheen, dan is het feitelijk niet niets wat ik u geef. Maar allee, als we dat gedachtenspoor achterwege laten en het cadeau met niets in ontvangst nemen, dan stellen we ons voor het gemak een doos voor met niks erin. Maar dat wat wij niks noemen is lucht. En nog veel meer. Een flink leeg cadeau op aarde bevat nog altijd zo'n 10 tot de macht 25 moleculen. Voornamelijk zuurstof en stikstof. We noemen dat niks, omdat we het niet kunnen zien. Well, I don't see it. Maar er is meer. In onze schijnbaar lege doos met niks vinden we ook fotonen. Elektromagnetische straling in de vorm van fotonen beukt dwars door de wand van uw cadeau en reist er doorheen. Dat is wel een beetje frequentieafhankelijk, maar een deel kan er gewoon doorheen. Daarom kunt u met uw hoofd in uw lege doos nog steeds een telefoontje plegen. Hallo? En dan zijn er ook nog neutrino's. Deze neutrale deeltjes zijn bij ons op aarde voornamelijk afkomstig van onze zon en hebben bijna geen interactie met de gewone materie. En daarom reizen er op elk moment miljarden neutrino's door uw schijnbaar lege verjaardagscadeau. Alles goed en wel, maar nu krijgen we bezoek van onze natuurkundevriend en zij heeft een ander soort cadeau voor u. Wederom een doos met niks, maar dit cadeau kunnen we alleen maar van een afstandje aanschouwen. Het is namelijk geheel vacuüm gezogen in een laboratorium. Het is verpakt in een Faraday-kooi, zodat er geen elektromagnetische straling doorheen reist. En langs magische weg worden de neutrino's ook nog eens buiten de deur gehouden. Ik zeg met name langs magische weg, want om de helft van de neutrino's tegen te houden, hebben we in elke richting een muur van lood van bijna 10 biljoen kilometer dik nodig. Niet zo praktisch dus. Laten we veronderstellen dat we ons 1000 jaar in de toekomst bevinden en de mensheid heeft een neutrino-schild ontwikkeld. Hoe, dat laten we voor nu even in het midden. Nu kijken we naar een ingewikkeld apparaat waarbinnen alle straling en alle deeltjes verwijderd zijn en buiten de deur gehouden worden. Dit is ons ultiem boeddhistische cadeau. Totaal niets. Maar is dat wel zo? Een echt vacuüm is sowieso al een lastige kwestie. In zo'n laboratorium waar de toestanden in de ruimte buiten onze atmosfeer worden nagebootst, kunnen we wel heel wat moleculen verwijderen uit ons cadeau, maar echt compleet vacuüm wordt het nooit. Het beste kunstmatige vacuüm heeft op dit moment nog steeds een druk van ongeveer 10 tot de min 18e atmosfeer. Ook buiten de aarde en zelfs tussen de sterren in de zogenaamde interstellaire ruimte komen we in een kubieke meter niets nog steeds miljoenen moleculen tegen. En ook nog losse atomen. En elektromagnetische straling. Maar stel dus dat het ons lukt om dat toch allemaal buiten de deur te houden. Kijken we dan echt naar niets? Een theorie met de naam kwantumveldtheorie zegt van niet. Although they're not yet conclusive. Dit is niet zomaar een uit de hoge hoed gepakte theorie. Kwantumveldtheorie is een van de meest precieze takken van de natuurkunde. Deze theorie stelt dat de ruimte om ons heen een samenstelling van fundamentele kwantumvelden is. Voor elk fundamenteel deeltje is er een apart veld en deze velden trillen heen en weer. Het zijn deze trillingen die de fundamentele deeltjes bestaansrecht geven. Een kwark, neutrino, elektron, Higgs, boson, gluon. Elk fundamenteel deeltje is een trilling in het bijbehorende veld. Dat kwantumgedeelte van zo'n veld wil zeggen dat de energieniveaus in deze velden alleen maar in bepaalde trapsgewijze hoeveelheden kunnen bestaan. Een deeltje is dus een ladder van energieniveaus, allemaal een heel getal meervoud van een zekere basishoeveelheid energie. Nou is nul ook een optie en nul keer een basishoeveelheid energie is nog steeds nul. Zero. Hier is het dat de dingen bijzonder vreemd en onzeker gaan worden. We kunnen ons voorstellen dat er een veld bestaat, of zelfs een combinatie van alle velden, waarin elk punt zich in zo'n nulpositie bevindt. Dan zouden we pas echt oog in oog staan met een fundamenteel stuk niets, nietwaar? De natuurkundige Werner Heisenberg publiceerde in de vorige eeuw het Heisenberg Uncertainty Principle, wat ons vertelt dat van bepaalde paren van grootheden niet tegelijkertijd met arbitraire precisie de waarde kan worden gegeven. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Een voorbeeld van zo'n paar is plaats en hoeveelheid beweging van een fundamenteel deeltje. In de context van onze kwantumvelden zijn energie en tijd ook een voorbeeld van zo'n paar. In beter te begrijpen bewoordingen kunnen we zeggen dat hoe preciezer we in de tijd kijken naar de waarde van ons deeltje dat al dan niet bestaat in een kwantumveld, des te groter zijn de mogelijkheden van verschillende energieniveaus van dat deeltje. Dus hier hebben we een veld wat gemiddeld dan wel nul is, maar waar op momenten kleiner dan onze waarneming mogelijk maakt, deeltjes schijnbaar uit het niets in het leven worden geroepen. Of beter gezegd, een paar van deeltjes die samen precies nul zijn. Zo'n deeltjespaar bestaat maar even en heft elkaar dan weer precies op. Deze deeltjes noemen we virtueel en de kwantumveldtheorie gaat ervan uit dat alle interacties in ons heelal bemiddeld worden door dergelijke virtuele deeltjes. Nou kunnen we ons terecht afvragen of virtuele deeltjes niet alleen maar een verzinsel zijn. His imagination. Want als we ze per definitie niet kunnen waarnemen, wat beweren we dan eigenlijk? Nonsense. Hier kunnen we minstens twee dingen over zeggen. Ten eerste dat de natuurkunde nog grotendeels zoekende is naar een theoretisch model dat alles wat we waarnemen afdoende verklaart. You won't understand. Als u deze column vaker heeft gehoord, dan zult u met mij moeten bekennen dat we met nog wel heel veel raadsels opgescheept zitten. Raadsels zoals hoe en waarom dit heelal ooit ontstond, wat donkere energie is die maakt dat ons heelal versneld uitdijdt, waar de missende antimaterie is en wat we morgen voor lunch zullen hebben. Maar ook rariteiten zoals dat deeltjes met elkaar verbonden lijken te zijn, ongeacht hun onderliggende afstand. Verstrengeling, weet u nog? Allerlei hoofdbrekens waarvoor kwantumveldtheorie nu juist een hoopvol antwoord lijkt te zijn. De fundamentele deeltjes lijken een kwestie van kansberekening te zijn als we maar ver genoeg inzoomen. En het aannemen van een set van velden die onderling uitwisselingen kunnen vertonen lijkt althans een stap in de goede richting. En ten tweede, ja, want we zaten nog midden in een opsomming, ten tweede kunnen we het effect van virtuele deeltjes wel waarnemen. But it isn't as easy as it looks. Wederom gaan we dan naar de vorige eeuw en kijken we naar het werk van de Nederlandse theoretisch natuurkundige Hendrik Casimir. Het naar hem genoemde Casimir-effect is het natuurkundige verschijnsel waarbij twee elektrisch neutraal geladen platen in een vacuüm door kwantumfluctuaties krachten ondervinden die ze naar elkaar toedrijven. Casimir en zijn collega Polder voorspelden dit verschijnsel in 1948. De kracht die de platen naar elkaar toedrijft bij het Casimir-effect wordt veroorzaakt doordat alleen virtuele deeltjes met een bepaalde golflengte tussen de twee platen passen. Als de platen maar genoeg naar elkaar toe bewogen worden, komt er een punt waarbij de trillingen van bepaalde deeltjes niet meer tussen de platen plaats kunnen vinden. De golflengte van zo'n trilling is dan groter dan de afstand tussen de platen. Maar de druk van buiten op de twee platen is nog steeds de volledige veldkracht. Het netto-resultaat is dat de platen naar elkaar toe bewegen. In 1948 was dit alleen maar een theorie. Eerste pogingen om het Casimir-effect in een laboratoriumopstelling aan te tonen in 1958 kampten met grote problemen. What's wrong with you, you little piece of shit? Maar in 1997 werd het Casimir-effect waargenomen en gemeten door de natuurkundige Steve Lamoureux en zijn collega's in het Los Alamos National Laboratorium. En in 2001 werd het nog eens met grotere precisie gemeten in de Italiaanse Universiteit van Padua. Het Casimir-effect is een voorbeeld van indirecte waarneming. Wetenschappelijk kunnen we zeggen dat er ook andere verklaringen zouden kunnen bestaan voor het feit dat de Casimir-platen naar elkaar toe bewegen. Maar de theorie van virtuele deeltjes is vooralsnog de meest voor de hand liggende theorie. En vergeet ook niet dat er eerst de theorie was en toen pas de zoektocht naar een praktische implementatie. Dat zegt op zich natuurlijk nog niet dat virtuele deeltjes daarom meer bestaansrecht hebben, maar het is toch een ander perspectief. Ja, echt wel. Er is nog een interessante consequentie van virtuele deeltjes die bekend staat als Hawking radiation. Uiteraard genoemd naar de natuurkundige Stephen Hawking. H-A-W-K-I-N-G. We zeiden eerder al dat virtuele deeltjes in paren ontstaan. Stephen Hawking redeneerde als volgt. Aan de rand van een zwart gat, precies op het scheidingsvlak dat we de event horizon noemen, bestaan net als in de rest van het heelal ook van dit soort velden. Dan zal de mogelijkheid bestaan dat van zo'n spontaan in het leven geroepen virtueel deeltjespaar één deeltje wel en één deeltje niet het zwarte gat ingetrokken zal worden. En wanneer dit gebeurt, zullen deze deeltjes elkaar niet meer op kunnen heffen tot die staat van vacuüm nul energie. Het deeltje dat blijft bestaan in de accretiedisk van het zwarte gat kunnen we zien als een straling van materie. Het is vooralsnog problematisch om Hawking radiation aan te tonen of überhaupt waar te nemen. Er zijn wel pogingen toe ondernomen, maar dan hebben we het alleen maar over simulaties met analoge processen. Ook de Van de Waalskrachten, waar u vroeger op school misschien over geleerd heeft, zijn een voorbeeld van indirecte waarneming van virtuele deeltjes. Weet u nog wel cohesie en adhesie? Cohesie is de onderlinge aantrekkingskracht tussen moleculen van eenzelfde stof die dicht bij elkaar in de buurt liggen. Tussen de moleculen zijn Van der Waalskrachten werkzaam waarbij moleculen elkaar aantrekken. Now we can be together forever. Tussen verschillende soorten moleculen heten deze Van der Waalskrachten adhesief. Look, over there. Een voorbeeld van adhesie vinden we bij de gekko. Dit reptiel, dat behoort tot de groep der hagedissen, staat bekend om het vermogen om tegen allerlei oppervlakten te klimmen, zelfs verticaal of ondersteboven op glas. Alle gekko's die een dergelijk klimvermogen hebben, dragen gegroefde structuren aan de onderzijde van de tenen. Dat deze structuren die we vinden op de voeten van de gekko verantwoordelijk waren voor de extreme kleefkracht was al heel lang bekend, maar het onderliggende principe vormde een groot raadsel. Pas toen de poten van de gekko onder een microscoop werden bekeken, bleek dat de lamellen niet alleen waren voorzien van 5 micrometer kleine haartjes, maar dat die haartjes zelf weer voorzien waren van nog veel fijnere structuren van 0,2 micrometer, die op hun beurt weer eindigden in extreem dunne uitlopers. De schaal van die uitlopers is zo klein dat ze op atomair niveau worden aangetrokken door de ondergrond, waarbij de Van der Waalskrachten een rol gaan spelen. Dus of we het nou hebben over platen die op mysterieuze wijze elkaar aantrekken, zwarte gaten die toch uitstralen of gekko's die over het plafond scharrelen, alles wijst erop dat virtuele deeltjes krediet zijn aan de diverse verschijnselen in de wereld om ons heen. Tot de volgende keer. There were times when I could have known. De Smiths met Girlfriend in a Coma. En daarvoor uiteraard de podcast Zimmerman in Space. Met ruimteavonturen kun je meer ruimteavonturen kun je beleven in de podcast Zimmerman in Space. Op onze website of in je favoriete podcast app. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Focus voor deze 14e mei. En zometeen kun je op deze zender luisteren naar Gaan met Raunak. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de stelling vandaag? We gaan het hebben over of er een opzegtermijn moet komen voor Kamerleden die uit hun partij stappen. En hoe kunnen mensen reageren erop? 0800-1121. Ja, dat dus allemaal zometeen. En Focus is er maandag weer en dan is Ruben er weer voor je. Fijn weekend alvast. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger en militante Palestijnen hebben over en weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Israël bestookte doelen in de Gazastrook met luchtaanvallen en artillerievuur. Vanuit de Gazastrook werden raketten afgevuurd op Israël. 5 kwamen er terecht in Ashkelon, waar 2 mensen gewond raakten, van wie 1 ernstig. Het geweld van deze week heeft tot nu toe aan 7 Israëliërs het leven gekost. Volgens Hamas zijn in de Gazastrook 109 doden gevallen, onder wie 27 kinderen en jongeren. Berichten over een Israëlisch grondoffensief eerder vannacht bleken niet te kloppen. Het leger meldde de inzet van grondtroepen, maar die zijn de Gazastrook nog niet binnengetrokken. Wel staat er een grote troepenmacht aan de grens. Griekenland is weer open voor toeristen, heeft de Griekse regering bekendgemaakt. Wel moeten vakantiegangers zich houden aan een aantal regels. Zo zijn ze alleen welkom met een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test, of als ze kunnen aantonen dat ze recent zijn hersteld van corona. De eerste chartervluchten zijn al geland op populaire eilanden als Rodos, Mykonos en Kreta. Op de Griekse vliegvelden kunnen toeristen willekeurig worden getest. Wie positief is, moet naar een quarantainehotel. Rusland stuurt later dit jaar een actrice en een regisseur naar het ruimtestation ISS om daar de eerste echte film in de ruimte te maken. Ze krijgen een cosmonautentraining en vliegen op 5 oktober met een Soyuz-raket naar het ISS, zo is het plan. De Russen lijken daarmee de Amerikanen de loef af te willen steken. De NASA heeft Tom Cruise benaderd voor een film in het ISS. Ook hij zou in oktober naar het ruimtestation moeten vliegen, maar dan met een raket van SpaceX. Het weer, het is wisselend bewolkt met lokaal nog een bui, minimaal rond 7 graden. Hier en daar is er kans op mist. Overdag eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaan er enkele felle buien. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadaani. Ja, goedemorgen lieve luisteraar. Het is vandaag vrijdag 14 mei en je luistert naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. Straks gaan we het hebben over Kamerleden die hun partij verlaten. Maar eerst nog even ander nieuws. Want vandaag maakt bondscoach Frank de Boer de voorlopige selectie bekend van het Nederlands elftal. En verder is er op het Jaarbusplein in Utrecht een demonstratie voor de bestrijding van Palestina. En nu gaan we het hebben over of politici niet een opzegtermijn moeten krijgen voor hun politieke partij. Nou, dat weet je nooit. Als uiteindelijk je partij is. Daar ging eventjes wat mis. Gisteren werd bekend dat Kamerlid Wiebren van Hagen zich met 2 anderen afsplitst van Forum voor Democratie. Zij gaan verder als zelfstandige fractie en Forum houdt dus slechts 5 zetels over in de Tweede Kamer. Wij vroegen aan Joost Beckendam, politiek redacteur bij de Nieuwsbv, waarom de Kamerleden in kwestie zijn vertrokken. Nou, dat weet je nooit 100% zeker natuurlijk, want je moet ook een beetje afgaan op wat je hoort en ziet. Maar er is een conflict ontstaan de laatste tijd, publiekelijk ook over de poster die Forum heeft gedeeld op Twitter rond 4 en 5 mei. Waarin ze de bezetting vergelijken met de huidige coronamaatregelen. Door te zeggen vrijheid 1945-2020 met een kruisje erbij. Alsof de vrijheid nu overleden is en alsof dat te vergelijken is met elkaar. Nou, dat vond Wibren van Haga niet kies. Zei die ook publiekelijk in de Tweede Kamer en ook Theo Hiddema. Die weer terug is vervolgens in de Eerste Kamer. Die distancieerde zich daarvan. Die zei dat hij dat ook niet zo netjes vond. Dus na die distanties is Baudet daar ook weer op gaan reageren. Die heeft een essay geschreven en in dat essay zegt hij... Nou, ik vind al die ophef juist nuttig. Ik zal dat nooit gaan schuwen komende jaren... en ik neem zelfs afsplitsingen voor lief. Nou, dat lijkt ook in de statements van Haga en Co. nu... waarin ze zich afzetten tegen de politieke stijl van Baudet. Ook een beetje lijkt het dat solistische optreden... waarin ze niks te zeggen hebben en Baudet gewoon doet wat hij wil. Dat lijkt de reden te zijn dat ze denken... ja, wat gaat er nog meer komen? Wij willen ook inspraak hebben, we zijn een team. We moeten ook hierover mee kunnen praten en zo niet. Dan zoeken we onze eigen weg. En dat lijkt nu te zijn gebeurd. Nou, en vorige week vertrok Lianne de Haan ook al uit een partij. Zij vertrok uit 50PLUS. En omdat 50PLUS maar één zetel had in de Tweede Kamer... zit 50PLUS nu helemaal niet meer in de Tweede Kamer. Ook zij